NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 10 mei. De veroordeelde voormalig legerleider en president van Suriname, Bouterse, is nog altijd spoorloos. En Israël hoopt dat Amerika doorgaat met het leveren van wapens. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De Israëlische premier Netanyahu hoopt dat hij zijn meningsverschillen met de Amerikaanse president Biden kan oplossen, zei hij in een interview op de Amerikaanse televisie. Biden zegt dat hij meer wapenleveringen zal tegenhouden als Israël doorgaat met een grote aanval op de stad Rafah. Vorige week werd een lading bommen al niet geleverd. Israël heeft daar met verontwaardiging op gereageerd. Netanyahu zegt dat Israël desnoods alleen de strijd tegen Hamas zal winnen. Maar, voegde hij er in een interview aan toe, we hebben onze meningsverschillen met Amerika altijd kunnen overbruggen. De Amsterdamse politie heeft bij de pro-Palestijnse demonstratie gisteravond 3 mensen aangehouden voor belediging en opruiing. Het protest op het Spui werd rond 10 uur door de politie beëindigd. Er waren wat korte confrontaties met de ME, maar uiteindelijk vertrokken de meeste mensen vrijwillig. Er waren een paar duizend demonstranten op de been. Woensdag werden bij betoging in Amsterdam 36 mensen aangehouden. Van hen zetten er nog 8 vast. Joost Klein is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Met Europapa hoorde Nederland gisteravond in de tweede finale tot de 10 landen met de meeste stemmen. Ook Israël is door. Hoewel de deelname van dat land omstreden is, maakte zangeres Eden Golan veel indruk. 6 landen vielen af, waaronder België en Denemarken. In de finale morgenavond is Joost Klein als 5e aan de beurt, direct gevolgd door Israël. De finale wordt geopend door gastland Zweden. Als 26e en laatste is Oostenrijk aan de beurt. In Den Haag is een explosie geweest bij een appartementencomplex. Niemand raakte gewond, wel is er schade. Het gebeurde aan de Meppelweg in de buurt van het Haga ziekenhuis. De politie heeft in de buurt een verdachte aangehouden die probeerde te vluchten in een taxi. Agenten losten bij de arrestatie 2 waarschuwingsschoten. Over het motief voor de explosie in Den Haag is niets bekend. De vaargeul bij de ingestorte brug in Baltimore is nog altijd gestremd. Het was de bedoeling om het containerschip, dat nog steeds in de weg ligt, gisteren weg te halen, maar dat is niet gelukt vanwege het slechte weer en andere complicaties. Het is de bedoeling later deze maand de vaargeul echt weer vrij te maken. Het schip voer eind maart tegen de brug in Baltimore, die daardoor instortte. 6 bouwvakkers die aan de brug werkten, kwamen om het leven. Het laatste nog vermiste lichaam werd deze week geborgen. Verder vielen er geen doden, omdat het verkeer op tijd kon worden tegengehouden. Het weer, eerst hier en daar nog wat mist, daarna een zonnige dag. Maar in het noorden kan wat lage bewolking van zee binnendrijven. Het wordt zo'n 17 tot 21 graden. Ook in het weekeinde veel zon en temperaturen die zondag in het binnenland kunnen oplopen tot 25 graden. Morgen aan de noordkust nog een stuk koeler door wind aan zee, maar zondag is het ook daar warm. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Waar is Desi Bouterse? Een antwoord op die vraag is er nog steeds niet. Ruim 4 maanden na de veroordeling van de ex-legerleider en oud-president van Suriname. Op 20 december veroordeelde het Hof van Justitie Bouterse tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden. Maar hij is nog altijd op vrije voeten. Correspondent Nina Jurna vanuit Paramaribo. Nina, is er enig idee van waar die kan zijn? Nee, dat is nog steeds heel onduidelijk. Er zijn wel allemaal geruchten hier. Een verhaal dat hij misschien in het buitenland zit, in Cuba of Venezuela. Dat zijn dan landen die genoemd wordt. Hij staat inmiddels wel op de lijst van Interpol. Maar veel mensen hier in Suriname die denken, ja, hij is misschien wel gewoon in Suriname, misschien wel in het binnenland. Het is bekend dat Bouterse, maar ook kopstukken van zijn partij, buitenverblijven hebben in dat binnenland. Die jungle is enorm en je kunt je daar ook onvindbaar maken. Hoe wordt daar dan in Suriname over gedacht dat hij nog steeds op vrije voeten is? Ja, wat me opvalt nu ik hier zo'n week ben, is dat het eigenlijk best wel stil is. Er wordt eigenlijk helemaal niet meer veel over gesproken. Het is net alsof die hype van januari, hè, toen hij net spoorloos was, eigenlijk voorbij is. En dat mensen weer over zijn gegaan tot de orde van de dag. En zelfs bij nabestaanden van de decembermoorden merk je dat. Het is natuurlijk wel heel pijnlijk voor hun. Maar ik sprak een aantal van deze nabestaanden en er wordt toch gemengd op gereageerd. Ik sprak bijvoorbeeld met Henk Kamperveen en Janine Riedewald, hun vaders. behoorde tot de slachtoffers van de decembermoorden. Kijk, eigenlijk heb ik wat mij betreft het hoofdstuk van Boutersen willen afsluiten. We hebben zeg maar jaren ervoor gestreden dat hij veroordeeld wordt, dat er een rechtszaak kwam. Die veroordeling is er. Ja, dus ik ga nou niet weer een periode beginnen waarbij je moet gaan zoeken naar Boutersen. Boutersen moet gaan opsporen, dat ik me daar druk over ga maken. Ik zeg, laat dat aan het Openbaar Ministerie over. Ik ben blij met die veroordeling, die staat er. Boutersen is in ieder geval uit die gemeenschap gehaald. Weet je, en dat is voor mij toch al een punt waarvan ik zeg, ik ben daar tevreden mee. Ik vind het niet voldoende dat hij alleen maar uit de samenleving is, omdat dat misschien nu zo kan zijn. Maar niemand zegt mij dat dat volgend jaar anders, niet anders eruit ziet. Weet je, we weten het gewoon niet. En ik zeg altijd, bij God en in Suriname lijkt alles mogelijk te zijn. Dus ik vind echt gewoon dat die stap gezet moet worden en dat hij gewoon echt opgesloten moet worden. Dat is pas wanneer ik er in elk geval vrede mee zal hebben. Het zijn dus twee nabestaanden die er toch wel een beetje anders in zitten. Wat zegt dat, dat er zo over wordt gedacht? Ja, ik denk vooral dat het opmerkelijk is. Want die mensen hebben natuurlijk echt jaren hiervoor gestreden. He, die zijn al vanaf 2007 bezig, want toen begon de rechtszaak. En dat zelfs nu zij zeggen, althans dan een aantal van die nabestaanden, van ja, het is goed, hij is uit de samenleving, vond ik wel veelzeggend. Wat het ook zegt is, dat zei ook de advocaat van de nabestaande Hugo, is het dat het vooral iets zegt over de mogelijkheid, dat Boutersen kon ontvluchten. Dat vond hij heel veelzeggend. Blijkbaar is de ex-president, heeft hij en had hij zoveel macht dat hij dit heeft kunnen organiseren. Maar ik zie het eerder als een goed georganiseerde en lang voorbereide actie die gedekt wordt, want dat lijkt bijna onomkoombaar, gedekt wordt door mensen die in de Republiek Suriname invloed hebben. Ja, dat zegt dus de advocaat van de nabestaanden. Heeft het de overheid überhaupt nog steeds het doel om hem op te pakken? Nou ja, de advocaat van de nabestaanden die heeft nu echt een soort noodbrief geschreven, ook naar president Santokki en het OM, van ja, gaan jullie, zijn jullie nog, zitten jullie nog achter hem aan? Want het lijkt eigenlijk wel alsof het eigenlijk wel prima vinden. En ook als journalist is het ook heel moeilijk om echt goede informatie te krijgen. He, als je bijvoorbeeld bij het OM informeert, wat is de stand van zaken, dan krijg je een appbericht met een soort standaard tekst dat ze voorlopig geen informatie hebben en dat je dat als journalist wel hoort als er iets te melden is. En als je bij de autoriteiten probeert te informeren, dan zeggen ze van ja, het ligt op het bord van de procureur-generaal, want die moet overgaan tot de vervolging. Dus je wordt eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. En ja, je hoort ook wel van mensen die zeggen van ja, misschien komt het eigenlijk iedereen wel zo'n beetje goed uit dat Boutersen nu uit beeld is. Want ja, het is rustig in het land. Hè. Dat was toch de angst dat het onrustig zou worden. En misschien komt het president Santokki ook wel goed uit. Want Boutersen, wat je ook van hem kunt zeggen, was toch iemand die nog een hele sterke aanhang had. En president Santokki zit toch wel onder vuur. Het gaat economisch niet zo goed. Dus ja, dat zijn dingen die je dan hoort. Maar echt de vinger erachter krijg je niet, omdat er gewoon heel weinig informatie naar buiten komt. En een van de nabestaanden die zei ook van straks komt hij terug. Is dat zo? Kan dat? Nou ja, volgend jaar zijn er verkiezingen in Suriname. Praktisch over een jaar. De partij van Boutersen, de NDP, is de tweede grootste partij van Suriname. Als zij winnen, die verkiezingen, dan kunnen zij dus in theorie Boutersen gratie geven. En er is nu een tijdelijke voorzitter van de partij. Maar je merkt toch wel dat zij nog steeds Boutersen als hun leider zien. En hoe dan ook wordt dat dus een heel spannend jaar. En gaat alles om die verkiezingen draaien. En vooral of het de NDP lukt om te winnen. En dan denk ik dat Boutersen ook weer in de picture komt. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. Joost Klein mag naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Wie ook door is Eden Golan, de zangeres die namens Israël meedoet. Baby, is de meest omstreden inzending van dit songfestival. En daar konden de presentatoren gisteravond niet omheen bij de aankondiging van Israël. Muziekprofessionals uit bijvoorbeeld Scandinavische landen drongen er via een nationale omroep op aan dat de EBU Israël zou boycotten. Ook artiesten werden onder druk gezet, maar de EBU hield vol. Het Songfestival is niet een politiek evenement. De tekst van de Song van Israël werd evengoed afgekeurd omdat die te politiek zou zijn en aangepast na een interventie ook van president Herzog. En dus steekt de 20-jarige Idan Golan gewoon aan. Schoon een tv-talentenjacht in eigen land die de opmaat is voor dit festival. En haar song Hurricane verwijst nu niet langer expliciet naar de aanslagen van 7 oktober. Maar gaat over een jonge vrouw die uit een persoonlijke crisis komt. Jutta Leerdam gaat in haar eentje verder als schaatser. Langs lijn en omstreken besprak dat met analist en voormalig langebaanschaatser Mark Tuitert. Leerdams beslissing is niet zonder risico, vertelde Tuitert. Maar geeft haar wel de vrijheid om het op haar eigen manier te doen. Als ze het voor het geld had gedaan, had ze al ergens een contract, denk ik, getekend. Dus ik geloof echt zeker wel dat ze naar haar hart luistert. En zij is natuurlijk een unieke schaatster. Eigenlijk is er nog nooit iemand geweest zoals zij. En zij kan leven van allerlei andere dingen naast het schaatsen. Zij is een grote influencer met meer dan 4 miljoen volgers. Zij is aantrekkelijk voor heel veel merken. Dus zij heeft voor financiën ook lang niet alleen een schaatssponsor nodig. Dus ja, dat is de route die ze zelf ook gecreëerd heeft, waar ze nu ook op kan varen. En financieel zal ze het ook wel redden, zei Tuitert. De hele Nederlandse schaatswereld is georganiseerd in teams. Alles gaat in teamverband. En die teams die hebben coaches. En die coaches zijn eigenaren van dat team. Dus als je in zo'n team komt, en daarom is het ook mislukt, denk ik, moet je altijd voldoen aan die voorwaarden. En dat hoeft nu dus niet. Dus ze kan het helemaal gewoon zelf gaan uitvogelen. En ik denk dat dat ook wel een hele grote kans is voor haar. Misschien is het wel dat zij degene kan zijn die kan laten zien, nou, ik hoef me helemaal niet aan te sluiten bij een coach of bij een eigenaar van een team. Ik ga gewoon helemaal doen zoals niemand het anders nog heeft gedaan. De Britse journalist Piers Morgan hield een opvallend interview gisteravond met Fiona Harvey. Zij beweert dat ze de persoon is op wie de stalker in de Netflix-hitserie Baby Reindeer is gebaseerd. En ze sprak zich voor het eerst uit. Ze ontkende de stalking. It's a work of fiction, it's a work of hyperbole. And there are two true facts in that. His name is Richard Gadd and he worked as a jobbing barman on benefits in the Holy Arms. And we met. Het klopt maar een handvol dingen, zei ze. De naam van de man die haar beschuldigt van stalking, dat hij werkte als barman en het feit dat ze elkaar al wel eens hebben ontmoet. De rest, zegt ze, is puur fictie. En ze deed er nog een schepje bovenop, noemde de serie vrouwonvriendelijk. It's taken over enough of my life. I find it quite obscene. I find it horrifying, misogynistic. Some of the death threats have been really terrible online. People phoning me up. You know, it's been absolutely horrendous. Leave me alone, please. Get a life, get a proper job. I am horrified at what you've done. And you will categorically be taking legal action? Absolutely, against both him and Netflix. Sinds de bekendmaking van haar identiteit zou Harvey doodsbedreigingen krijgen en ze neemt juridische stappen, zegt ze. you didn't want to be alone. You stole my heart, I couldn't leave you if I tried. Maggie May. Op de meeste voorpagina's vanochtend foto's van de confrontatie tussen pro-Palestina-demonstranten en de politie van woensdagavond. Of van de nasleep ervan. Ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje mee te maken dat er gisteren geen kranten waren en natuurlijk vandaag nog flink daarmee wordt uitgepakt wat er allemaal woensdagavond is gebeurd. De Telegraaf die kiest nu voor de nasleep. Het water van de Grimburgwal naast het binnengasthuisterrein ligt vol met pallets, kantoorstoelen, het restant van een tafeltje, een bankstel, een houten trap. Dit geweld is onacceptabel, zeggen de politiebonden tegen de krant. Ze zijn ook verbolgen over de confrontatie even later op het Rokin, waarbij agenten werden aangevallen met ammoniak. Over het ontstaan van die rellen is discussie. Trouw schrijft dat de politie bij de ontruiming geweld niet geschuwd heeft, maar ook betogers gooiden met stenen en vuurwerk en iemand dus met ammoniak. Waarnemers van Amnesty International zeggen dat de politie een aantal kansen op de-escalatie onbenut liet. Ook werd er geen onderscheid gemaakt, vinden ze, tussen vreedzame demonstranten en geweldplegers. AD kiest voor de kop: universiteiten zetten zich schrap. Zij zijn bang dat de gewelddadige demonstraties bij de UvA ook bij hun kunnen gebeuren en nemen alvast maatregelen. In Utrecht zijn de universiteitsgebouwen in ieder geval tot maandag dicht en de Erasmus Universiteit in Rotterdam die heeft in een mail aan alle studenten uitgelegd hoe de samenwerking met Israëlische wetenschappers in elkaar zit en organiseert de komende weken debatten. En debat is er vandaag ook in de Amsterdamse gemeenteraad. De politieke partijen willen weten welke keuzes burgemeester Halsema heeft gemaakt rond de ontruiming. Dat schrijft het Parool. Links vraagt zich af of de eerste ontruiming, die van het universiteitsterrein bij Roeters Eiland, dinsdag wel nodig was. En rechtsere partijen die vragen zich af waarom niet eerder is ingegrepen bij de tweede bezetting, die van het binnengasthuisterrein. Voor zover dus de kranten over de pro-Palestina-demonstraties. En vermogensbeheerder Teslin, de mede-eigenaar van fietsfabrikant Axel, is tientallen miljoenen euro's kwijt door de inzakkende vraag naar elektrische fietsen en de problemen bij bakfietsproducent Babu. Het bedrijf kocht 2 jaar geleden voor 187 miljoen euro 12% van de aandelen. Axel, maar heeft vorig jaar 28 miljoen afgeschreven en vorige maand nog eens 45 miljoen, schrijft het FD. Volgens de krant maken deze cijfers voor het eerst duidelijk hoeveel financiële pijn de eigenaren van Axel lijden door de malaise bij de fietsfabrikant. Het bedrijf is bezig met een kostbare terugroepactie nu. En als de Amerikaanse investeerder KKR, die de rest van Axcel bezit, ook zulke percentages heeft moeten afschrijven, dan gaat het daar naar schatting om meer dan 500 miljoen, zo wordt geschat. En KKR wil daar zelf niets over zeggen. En op de voorpagina van de Telegraaf is, behalve de studentenprotesten, ook nog plek voor een berichtje over het vroegpensioen. Een akkoord over die regeling voor mensen met zware beroepen is nog ver weg, zo blijkt. Achter de schermen wordt er al weken over gesproken, maar de FNV wil, tot ergernis van andere bonden, tot ergernis van werkgevers en het kabinet, niet meepraten. Ze lijken alleen maar gericht op staken, wordt geklaagd. De FNV zegt dat het alleen zin heeft om te praten als vooral aan een aantal toezeggingen worden gedaan. En als een oplossing tussen de partijen uitblijft, dan dreigen er, zo lezen we in de krant, vanaf 15 mei stakingen in het hele land. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Joost Klein is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. In zijn geboortestad Leeuwarden zagen jongeren in Theater Neushoorn hoe hij die finale bereikte. Een van de zalen van Theater Neushoorn is omgedoopt tot Club Klein. En dat is niet voor niks, want de zegentocht van Joost Klein is hier begonnen. Ja, zijn allereerste show die hij ooit heeft gedaan was hier. Oh ja. En de laatste keer dat hij hier was in 2022. Daar waren wij natuurlijk ook bij. Ja. Maar dat is wel altijd heel vet. Hallo allemaal, welkom. We gaan even beginnen met een hele leuke bingo. Die staat helemaal in het teken van Joost Klein natuurlijk. We gaan het vandaag niet alleen maar over Joost Klein hebben. We gaan het ook hebben over de mentale gezondheid van jongeren. Want dat vinden wij heel belangrijk. Influencers zijn altijd bezig met de leuke kant van het leven laten zien. Maar Joost laat ook de mindere kant zien. En dat vinden wij heel belangrijk. En dat willen we graag meegeven. Zoals Joost zelf altijd zegt, het komt goed. Om het gesprek een beetje op gang te helpen, staat er in de hal een rad van fortuin. Geef je een slinger aan, dan stopt hij en dan kom je uit bij een vraag. En daar kun je dan antwoord op geven. Wanneer heb jij voor het laatst nieuwe vrienden gemaakt? Gisteren. Gisteren? Ja. Geef iemand een compliment. Je hebt heel leuk haar. Oh, dankjewel, Brian. Heb je wel eens vooroordelen? Nee. Waarom zou ik? Heb je wel eens meegemaakt dat mensen vooroordelen hadden over jou? Ja. Heel vaak. Wat dan? Dat ik heel kinderachtig ben of iets. En dan leren ze me kennen en dan komen ze erachter dat ik veel volwassener ben dan dat ik lijk. Geen 18. Geen 18. Welke moeten hebben? Maakt niet uit. Helemaal goed. En dan krijg je nog zo'n mooie bingo kaart. Fijne avond nog. Ik ga even uitleggen hoe de bingo een beetje in zijn werking gaat. Jullie hebben allemaal mooie kaartjes gekregen. We gaan voor de eerste ronde gaan we voor de bovenste rij. Zijn jullie fan van Joost Klein? Nou, ik ben niet echt een fan, maar ik vind het laatste nummer van hem, Europapa, vind ik wel vet. Vooral het einde, dat nummer geeft je heel veel energie. De eerste vraag, jongens, de eerste vraag. In welke drie landen stond Joost met het nummer Friesenjong op nummer 1? Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. We gaan door naar de volgende vraag. Wat is de vlag van de provincie waar Joost vandaan komt? Ja, Friesland. Die moeten jullie weten. Heeft iemand bingo? Nee, maar... Ja, een liedje zingen. Van Joost, hè? Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, pa, Europa, pa. Dit is natuurlijk waar iedereen de hele avond op heeft zitten wachten. Het optreden van Joost Klein. En de energie spat er vanaf, niet alleen op het podium, maar ook hier in de zaal. Iedereen gaat helemaal los. Ik voel de vloer om mijn voeten op en neer gaan. Waar zou je met het is? Heel zonder gids. Ik mis je elke dag. Zoek ik stiekem je straks. Zie je nou wat maar. Je hebt maar geluisterd. Fantastisch gedaan. Ja, heel trots op hem, ja. Hij was een goede performance, was mooi ook. Hij heeft het echt geweldig gedaan. We zijn super trots op jou. Ja, echt zo. Yes. Geweldig. Doelpunten to the Netherlands. Leeuwen. Leeuwarden zijn ze sowieso heel blij dus. Morgen staat Joost Klein in de finale van het Songfestival in Malmö. En dit verslag was van Roel Pauw. Het is 6:55. En vanwege dit festival koos ik deze week rond dit tijdstip een oud Songfestivalnummer. Vandaag wilde ik lekker vrolijk het weekend in. Nou, jarenlang deed ik de journaals op de avond van het festival. Het was traditie geworden om met dezelfde ploeg te werken en dan tussendoor te kijken. Er werden altijd latertjes, maar met wat drankjes en chips erbij. Heel gezellig. Bij de editie van 2009 wilden we met z'n allen dat Noorwegen zou winnen. Wat een vrolijkheid en energie. En hij won. Violist en zanger Alexander Rybak met Fairy Tale. Wat nieuws, Katrien. Vanmiddag houdt de Amsterdamse gemeenteraad een spoeddebat over de pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam. Daar is ook burgemeester Halsema bij aanwezig. Gisteravond is er opnieuw gedemonstreerd door een paar duizend mensen in Amsterdam. Het protest op het spui werd rond 22:00 door de politie beëindigd. De Israëlische premier Netanyahu hoopt dat hij zijn meningsverschillen met de Amerikaanse president Biden kan bijleggen. Dat zei hij in een interview op de Amerikaanse televisie. Biden wil geen wapens meer leveren als Israël doorgaat met een grote aanval op de stad Rafah in de Gazastrook. Netanyahu hoopt op een oplossing, maar zegt dat Israël desnoods alleen de strijd tegen Hamas zal winnen. In Den Haag is een explosie geweest bij een appartementencomplex. Niemand raakte gewond, wel is er schade. De politie heeft in de buurt een verdachte aangehouden. Die probeerde te vluchten in een taxi. Agenten losten bij de arrestatie 2 waarschuwingsschoten. Over het motief voor de explosie in Den Haag is niets bekend. En in Parijs zijn 2 politieagenten neergeschoten door een arrestant. De man werd in een politiebureau vastgehouden omdat hij verdacht was van huiselijk geweld en wist het wapen van een van de agenten te grijpen. 1 agent werd geraakt in de buik en is ernstig gewond. De ander werd geraakt in een been. De arrestant raakte zelf ook gewond doordat andere agenten op hem schoten. Het weer, eerst hier en daar mist, daarna een zonnige dag, maar in het noorden kan lage bewolking van zee binnendrijven. Het wordt 17 tot 21 graden. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo Buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo. De bouwmarkt die echt helpt. De Peugeot 208 en 2008 zijn vernieuwd. En dit is je kans om erin te rijden. Want tijdelijk krijg je €3000 extra inruilvoordeel of rij al vanaf €375 per maand met Peugeot Private Lease. Ga voor alle informatie en voorwaarden naar Peugeot.nl. De Chinese president Xi rondt vandaag zijn bezoeken aan Europa af in Hongarije. En daarbij zijn meerdere overeenkomsten gesloten, maar er was nog geen sprake van nieuwe investeringen. Ook niet in de elektrische auto-industrie. Dat was eerder wel verwacht, want het is een van de belangrijkste thema's, elektrisch rijden. Correspondent Garry van Pinksteren vanuit Peking. Garry, wat zegt dat? Ja, ik weet het niet. Ik vond het zelf een beetje verbazingwekkend. En het kan betekenen dat de Chinese economie het zo moeilijk doet dat ze op dit moment nog niet echt geld hebben om nog meer te investeren in Hongarije. Hun investeringen daar zijn al heel hoog. Maar het kan ook zijn dat ze praktische problemen zijn tegengekomen en dat het daarom niet is gebeurd. Maar het verbaasde me wel, want die presidenten, Orbán en Xi, zijn eigenlijk dol op elkaar. Orbán wil heel graag zoveel mogelijk Chinese investeringen, omdat het ook zijn politieke macht en de kans dat hij herkozen wordt vergroot. En Xi wil dat ook heel graag, want die heeft juist met Hongarije als lid van de Europese Unie een soort achterdeurtje dan, of een plek waar die een voet tussen de deur ook op de Europese markt krijgt. Zeker als er sancties tegen China dreigen voor dumping van producten op de Europese markt. Er is ook bijvoorbeeld een spoorweg die daar wordt aangelegd tussen Belgrado en Budapest. Een hoge snelheidstrein. Nou, die loopt bijvoorbeeld vertragingen op, omdat die niet zou voldoen aan de veiligheidseisen die Europa aan dat soort spoorlijnen stelt. En ook de bouw van een eerder afgekondigde autofabriek, dat is in december al afgekondigd. Ja, daar zijn eigenlijk nog geen gedetailleerde berichten over bekend, dus we weten niet hoe dat gaat. Een nieuwe autofabriek die er zou komen, waarvan ze dachten, de meeste analisten dachten dat dat dit keer getekend zou worden, is ook niet getekend. Nee, maar is Hongarije wel nog steeds belangrijk voor China? Heel belangrijk. Kijk, het is eigenlijk de ideologische bondgenoot van China in de Europese Unie. Hongarije zegt net als China van ja, we moeten toewerken naar, en we zijn beland in een tijd waarin je een multipolaire wereld hebt. Dat wil eigenlijk zeggen een wereld waarin de VS het niet meer voor het zeggen heeft, maar waar de verschillende polen zijn. Dat is iets wat, wat China eigenlijk gebruikt als theorie om zijn eigen positie internationaal prominenter te maken. Ze zijn het ook met elkaar eens eigenlijk over Rusland en de oorlog met Oekraïne. Ze staan allebei eigenlijk veel eerder aan de kant van Rusland dan bijvoorbeeld aan de kant van de EU. En het zijn allebei natuurlijk zeer autoritaire leiders. Dus China hoopt vooral dat als Hongarije straks voorzitter wordt voor een half jaar van de Europese Unie, dat Hongarije dan zal helpen om de Chinese standpunten in China, in Europa nog wat duidelijker te laten klinken. Ja, want hoe kan Hongarije dat dan in de praktijk doen? Nou, het gaat bijvoorbeeld om iets groots als de dumping inderdaad dus van elektrische auto's op de Europese markt. Hè. De Europese Unie stelt daar nu een onderzoek naar in en gaat misschien in juli maatregelen nemen om dan heffingen op die auto's te stellen, omdat ze zeggen, ja, het is dumping. Ze worden gemaakt met subsidies. Dat is iets wat China hoopt tegen te gaan. Dat is iets waar ze ook de steun van Hongarije voor hebben, want Orbán heeft al gezegd, er is helemaal geen sprake van overcapaciteit of overproductie in China. Ook niet als het gaat om dumping in het algemeen. Dus daar staat Hongarije aan de Chinese kant. En politiek gezien gaat het om zaken als mensenrechten. Hè. Als daar moties over zijn of amendementen in de Europese Unie, dan stemt Hongarije er eigenlijk altijd tegen. Met Rusland, hè, dat heb ik al genoemd. Hè, daarvan vindt China vooral dat de Europese Unie daar niet zo over moet zeuren, want China is toch neutraal in die oorlog. Dat zijn allemaal dingen waar China Hongarije graag voor wil gebruiken. Maar het wordt wel lastig. Ja, want het wordt denk ik wel lastig, want de Europese Unie heeft juist steeds meer moeite met China en ziet China ook steeds meer als een existentiële dreiging, zeker door de steun aan Rusland. Garry, dankjewel. Correspondent Garry van Pinkstra. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Afgelopen week kwam er zoveel regen op Curaçao dat verschillende delen van het westelijke gedeelte onder water kwamen te liggen en dat er modderstromen ontstonden. De tweede keer was dat al dit jaar. En bewoners van het gebied dat Bandabao heet zijn boos omdat de hulpverlening nauwelijks op gang kwam. Correspondent Dick Draaier sprak met een bewoner. Hier zie je op het moment dat toen ik naar buiten ben gegaan om te kijken van om eigenlijk naar buiten te rijden. Maar ja, het lukt gewoon niet. Want de koraaldeur is gewoon stuk. Heel veel water stroomt naar binnen. Dit is het moment dat je denkt van, oh ja, dit is erg. Hier is geen handhouding. Nee. Ik kijk over de schouder mee op de telefoon van Charles Jansen in Terracora, Bandabao. De beelden van vorige week laten een enorme waterravage zien. Een kolkende rivier die langs en in zijn huis een weg baant. En ben jij nou de enige hier in de straat? Nee, vooral mijn buren hebben wateroverlast gehad. En de buren aan de andere kant. En bijna de hele straat. En gelukkig wonen we goed samen. Dus we gingen elkaar helpen en kijken wat we elkaar nodig hebben. Nu is het gewoon samen weer door. Je was ook boos, hè? Ja, ik was boos. Ik heb me geuit op Facebook. Want het leek bijna that people didn't care about Bandabao. Altijd, Bandabao krijgt het kortste gedeelte van alles. Achterstelling. Ach ja, we hebben geen hulp gehad. En ik had het gevoel dat mensen dachten dat alleen bij Hoffimango heel veel was gebeurd. Bij een dinospark. En ook dan zie je op Facebook dat de regering gewoon aan tafel gaan zitten die dag daarna met Jandino om over Hoffimango te praten. En ik heb zoiets van, we zitten nog in nood. Er zijn een heleboel families die nu hulp nodig hebben om verder te kunnen. Dus waar zijn we eigenlijk mee bezig? De hulp kwam dus niet op gang. Wat wel op gang kwam, was een brede discussie over of deze ramp voorkomen had kunnen worden. Is het systeem van dammen en waterafvoer, de zogenaamde ROI, wel adequaat? Om die vraag te beantwoorden zoek ik marinebioloog Erik Houtenpen van natuurbeschermingsorganisatie Karmabi op. Hij is onder meer een expert in watermanagement. Het is best een kwetsbaar systeem. Het zijn vaak oude dammen, historisch oude dammen, gebouwd gedurende de koloniale tijd. Oud, onderhoudsbehoeftig. Kost vaak veel tijd, moeite en geld om die in een goede staat te houden. Sommige die zijn goed onderhouden, andere helaas soms wat minder goed. Als je dat op zijn beloop laat, dan zie je dat de bodem dicht slipt. Wordt het opvangvolume kleiner. Slipt de bodem dicht, kan het water dus minder goed de bodem in en stroomt het sneller door richting zee. Als jij kijkt naar de staat van ons watermanagement op landbouw, hoe beoordeel je dat? Moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Volgens mij zien we dat de onderhoud echt noodzakelijk is op bepaalde gebieden, op bepaalde dammen, die een kritieke functie hebben in die zin. Niet per se meer vanuit de gedachte vanuit het gebruik, landbouw of het bedrijf van veeteelt, maar vanuit de bescherming van de bevolking, de infrastructuur, de huizen van mensen. En dat laat het afgelopen weekend wel zien, moet het wel serieus genomen worden. En dan zou ik nog willen toevoegen, is ook een slim gebruik van de ruimte. Hè? Historisch werd er niet gebouwd in de rooi, maar naast de rooi. Die gedachte moeten we eigenlijk weer gaan implementeren in onze ruimtelijke planning. Water volgt zijn weg. Daar gaan we weinig aan kunnen veranderen. Maar is er dan niet al het oog voor dat historische gegeven? Dat je dus moet bouwen naast de rooi, naast de afvoer. En dat dat nu dus kennelijk niet altijd gebeurt. Ik denk dat we heel veel kunnen leren vanuit de geschiedenis. En dat die lessen misschien wel eens verloren zijn gegaan. Of nog niet helemaal vers in het geheugen zitten. En ik hoop dat dat dan wel weer opgepikt gaat worden. En meegenomen gaat worden. Wat dat betreft is afgelopen week misschien een reminder geweest. Je hoort het geluid nu op vele plekken op het eiland. Zowel in de wandelgang bij de snack als ook in de media. Ja, dit soort catastrofale gebeurtenissen. Helaas doen je wel over dat soort dingen nadenken. Laten we hopen dat die les niet nog een keer geleerd zal moeten worden. Een bijdrage van correspondent Dick Draaier. In Duitsland zijn sinds vorige week politici fysiek aangevallen. Ook gisteren weer. Toen werden twee AfD-politici belaagd bij het parlementsgebouw van de deelstaat Baden-Württemberg. En zo lijkt ook de discussie in Duitsland op wat er tegen gedaan kan worden. Otto Frieke is lid van de coalitiepartij FDP in het landelijke parlement, de Bondsdag. Goedemorgen. En goedemorgen vanuit Duitsland, mag ik dan zeggen. Ja. Is dit nieuw dat politici fysiek worden aangevallen? Nou, als we in onze geschiedenis kijken, en zelfs in de geschiedenis van de Bondsrepubliek, ja, dan is het er eens gebeurd, maar de cijfers gaan toch echt omhoog. We hadden 2023 2710 strafbare feiten tegen gekozen functionarissen. En dat is een verhoging van ongeveer 50% tegenover 22. Dus het gaat omhoog. En we hebben echt ook veel meldingen. En we hadden dan ook nu actueel heel veel. En dus het wordt veel meer dan vroeger. En hoe komen die aanvallen? Want gisteren waren het dus twee rechtse politici van de AfD, maar ook linkse politici zijn aangevallen. Ja, er zijn twee partijen die het meest worden aangevallen. Dat is aan de ene kant de rechtse politici van de AfD. Aan de andere kant de groene, die dan heel vaak van rechts worden aangevallen. AfD-mensen dan van links. Het is een beetje vergelijkbaar. Kijk eens, we kijken als Duitsers altijd in ons echt donkere jaren van de Weimar-republiek. En daar begon het ook altijd met extreem rechts tegen extreem links en extreem links tegen extreem rechts. En dat gaat nu omhoog. Heel veel mensen zeggen, het is omdat rechts hoger is gekomen, maar je moet zien waar het vandaan komt. En dan kun je zien, het zijn altijd die mensen die antidemocratisch zijn en die zeggen, ik mag toch ook een beetje geweld tegen mensen doen. Tegen dingen doe ik het al. En daar komt ook een enkele ding vandaan. Ja, en lokt het ook de ene actie weer de tegenreactie van de andere partij op dan? Ja. Ja, ook dat gebeurt. Hoewel is het echte geweld die van een partij komt. Dan zeggen ze, als het een rechtse is, dan is die ook een steuner van de AfD. Als een linkse is die een van de linkse partij. Nou, wat kan je zeggen? Er zijn ook mensen die helemaal niets met politieke partijen en democratie hebben. En alleen maar zeggen, ik ben van de mening dat ik, als ik iets anders wil, moet ik tegen deze mensen die voor de democratie zijn. En nu met de verkiezingscampagne, de Europese, en ook heel veel lokale verkiezingen die we in de komende weken hebben, en ook nog dit jaar, hebben we veel meer van deze antidemocratische geweld. Ja, maar hoe komt het, denkt u, dat dat toch wel ook lijkt dat politici makkelijker doelwit zijn? Het ene is onze digitale wereld. Hè. Vroeger daar had je gezien wie is de minister-president, wie zijn de ministers. Misschien nog een beeld in de krant van die of die Tweede Kamerlid. En nu heb je, ja, daar heb je die lokale politici. Daar weet iedereen wie het is. Daar kun je hem zien. Kun je heel snel zien. Dan weet je ook heel snel langs digitale media waar die woont, bijvoorbeeld. En daardoor gebeurt het. En dan moet je nog één ding zien. We doen heel veel. Als we dan een verkiezingscampagne hebben, dan gaan we ook op de straat op en gaan flyeren en doen ook plakaten. En daardoor is die mogelijkheid voor een contact in het normale leven heel sterk en heel eenvoudig natuurlijk ook. Bent u zelf inmiddels bang dat het u ook kan gebeuren? Nou, nu komt een typisch Duits antwoord. Ik ben bang dat ik bang word, redens deze feiten die er gebeuren. En dan daarom een andere politiek zou doen. En dat is natuurlijk niet goed voor ons democratie. Dus we moeten echt kijken dat we daar. Ja, dat beetje kijk je als iemand tegen je zegt. Meneer Frikke, mag ik even met u spreken? Dan denk je, ja, oké, als het spreken is goed, maar wie is dat? Dan kijk je, dan ga je controleren. En ik ben nu de langstaande lid van mijn fractie. En dus langstaande lid ook hier in mijn kieskringen. Dus weten die mensen wie ik ben en kunnen heel snel zeggen, oh, daar is toch die van die FDP, die daar zoveel economie willen, die tegen die arme mensen is, of al deze dingen die je dan hoort. Ja. En dan let je op, maar nee, nog niet. Nog moet ik zeggen niet, maar daarom zeg ik, bang dat ik bang word. Ja, want u bent bang dat u zo voorzichtig wordt dat het op zelfcensuur gaat lijken? Ja, en het probleem is dan natuurlijk ook. Kijk eens, ik vecht voor democratie. Dus moeten de mensen het gevoel hebben, ik kan altijd met hem spreken. Hij doet beslissingen daar in Berlijn over mijn leven. En ik wil met hem spreken. Maar daar zit het echte probleem van onze democratie. We hebben vergeten hoe je moet politiek discussiëren. En daar zit echt een probleem. En het tweede is voor mij de vaak veel te harde taal over politici. En dan natuurlijk het typische geweld tegen in de taal, dan geweld tegen dingen. En de volgende stap is dan geweld tegen mensen. Ja, kan er dan iets tegen gedaan worden, denkt u? Of is dat dus lastig? Nou, de eenvoudige antwoord voor heel veel mensen zou zijn, we moeten daar zwaardere straffen of strengere straffen hebben. Of nog andere strafbare feiten definiëren. Ik geloof daar niet zoveel aan. Ik geloof wat we moeten doen, we moeten over spreken. We moeten in onze maatschappij ook zeggen, zoiets mag niet gebeuren. Dus als dan je met je vriend in de kroeg zegt, ja, die stomme van die partij, daar moet je toch eens een klap geven dat hij weer. Nee, dan moet je zeggen, nee, doe maar niet. Daar zit iets. Dat is de vraag van de maatschappij zelf. Ja. Ja, maar het is aan het eind. Kijk eens, het idee dat de overheid zegt, oh, we doen nu meer strafbare regels en gaan er sneller tegenaan. Ja, dat hebben we zo vaak gedaan. Nee, een maatschappij moet snappen, democratie werkt niet. Als de maatschappij niet zegt, oké, binnen de maatschappij, dat zijn de regels en anders gaat het niet. Dank u wel, Otto Frikke. Bondsdaglid namens de FDP. De pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht gisteravond die verliep rustig, meldt RTV Utrecht. Zo'n 150 mensen liepen mee in een mars van het Janskerkhof naar het academiegebouw op het Domplein. En daar hielden ze een sit-in. En daar werden ook toespraken gehouden. Die gingen niet alleen over de situatie in Gaza, maar ook over het politieoptreden bij Palestina-demonstraties eerder deze week. De Utrechtse politie zegt dat deze demonstratie rustig verliep. Rond 9:45 gisteravond vertrokken de bewoners weer. Betogers. De bewoners, de betogers. Heeft denk ik ermee te maken met een berichtje wat seksom. Maar dat komt. Nou, dat ben ik. Cliffhanger. In Leeuwarden is natuurlijk met nog grotere belangstelling gekeken naar het optreden van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival en de rest van het land. Want ja, Joost is natuurlijk geboren in Leeuwarden. Vrienden van de zus van Joost, Nanda, kwamen bij elkaar in restaurant Sophia's. Omroep Friesland die sprak met een van hen. Ik denk dat het wel enorm leeft. Ik denk als je ziet ook hoeveel mensen er zijn en Nanda, maar ook vooral Joost steunen. Ja, er zijn heel veel mensen. Als je ziet ook, we zijn eigenlijk gewoon in een restaurant. Maar het lijkt wel of ik hier in een of andere club ben. Zo voelt het. Dus feestje is er wel gaande. En morgenavond kunnen ze natuurlijk nog een keertje dunnetjes overdoen. Dat staat Joost Klein. We weten het allemaal in de finale en hij moet vijfde. Dus dan weten we dat ook weer. En dan komt die opluchting bij bewoners van huizen en zonnepanelen in de wijk De Muntel in Den Bosch. Dat is te lezen bij Omroep Brabant. Nog geen 2 jaar geleden legde verhuurder Brabant Wonen op 10 huizen in totaal 140 zonnepanelen, tenminste op de daken natuurlijk, tot tevredenheid van de bewoners, want het scheelt flink in de energierekening natuurlijk. Maar de gemeente Den Bosch stuurde hem begin april een brief. De wijk is een rijksbeschermd stadsgezicht, dus de panelen mogen helemaal niet op de daken liggen. Komen ze nu toch van terug? De panelen mogen blijven, behalve op één huis, want dat is echt monumentaal. En dat mag niet. En dan de reisapp Gone, die het openbaar vervoer in Twente makkelijker moest maken, is een flop. 2 jaar geleden was de wethouder van Losser nog lyrisch. Van A naar B reizen met deelfiets, regiotaxi, bus en trein moest allemaal makkelijk geregeld en betaald kunnen worden via de app. Regio Omroep Oost die schrijft dat de provincie 4 ton in de app heeft gestoken, maar dat vrijwel niemand hem gebruikt. 200.000 inwoners werden via een campagne aangespoord om die app te installeren, maar slechts 580 mensen deden dat. En er zijn sinds de uitrol van de app maar 146 ritjes geboekt. Een deskundige zegt tegen RTV Oost dat hij wel snapt dat de app niet populair was, want er zijn al veel bekendere andere apps. En ik denk eigenlijk dat mensen met apps zoals OV9292, NS Reisplanner, in combinatie met alle locatiespecifieke informatie die je op Maps kan vinden, dat mensen daarmee prima uit de voeten kunnen. Ja, en dan zien ze weinig voordeel in nog weer een app erbij. En daarom wordt dus de stekker uit die Gone-app getrokken. I got a busy mind and a lot of my hands to get out of my way and out of my... Cause I'm going somewhere and I'm not in the mood for questions. And no, I don't wanna talk, I don't wanna get in too deep on whatever you think I am or do. And I'm not in the mood for questions. And if I was, I wouldn't let you in on the answers. Don't wanna lose. A really sweet wing, but that's all you will get. I am not letting you nearer than that. No way, I am not in the mood for questions. And if I was, I wouldn't let you in on the answer. Don't wanna lose my head, stand up straight. I take a real deep breath. I never asked for attention. Now that I have your attention. Gisteravond konden we Jacqueline Govaert nog horen als commentator bij het Eurovisie Songfestival. Maar ze kan zelf ook heel goed zingen. Crasip met Attention. Vanavond is de ontknoping in de keukenkampioendivisie. Welke club promoveert net als Willem II naar de Eredivisie? Dat gebeurt in een rechtstreeks duel tussen FC Groningen en Roda JC. En Groningen heeft het thuisvoordeel. En als het lukt, dan zijn ze dus na 1 seizoen weer terug op het hoogste niveau. Freddy Delis van de supportersvereniging van FC Groningen, goedemorgen. Goedemorgen. Met hoeveel spanning bent u deze dag begonnen? Ja, deze dag, de hele week gaat het al zo. maar ja, de dit was een ellendig lange dag het is. Want, hoe spannend is het? Nou, maar dan merk je hier, iedereen die je tegenkomt... de dag is nog maar net begonnen... maar ik ben al 4, 5 mensen tegengekomen die dan gelijk erover beginnen. Het leeft enorm hier. Dus ik ben geen uitzondering. En is dat dan vooral onder de harde kern van de supporters, of is het in heel Groningen te merken? Nou, heel Groningen, dat vind ik wel mooi, want normaal heb ik niet zoveel met successupporters, maar ik vind het wel mooi om te merken dat ook mensen die eigenlijk niet vaak heen gaan of het niet echt volgen, er toch wel mee bezig zijn. Iedereen wil toch wel voor stad en ommeland, zoals het hier zeggen, dat de club weer terugkomt waar het hoort. Ja. Gaan jullie nog iets speciaals doen of gaan jullie gewoon naar het stadion en daar een sfeertje maken? Nee, er is van alles te doen. Dus er komt een hele corteo, dus een hele optocht van supporters vanaf de binnenstad naar het stadion toe. Dus het wordt, ik denk dat niemand echt goed naar school kan gaan of werken kan. Dus alles in teken van die wedstrijd. Vorig jaar degradeerde FC Groningen. Toen was er veel onrust rond de club, heel veel verdriet ook. Hoe kijkt u nu toch op dit seizoen? Ja, ik denk dat daarom, ja, dan moet ik wel voor mezelf spreken, maar dan heb ik ook het gevoel dat iedereen dat wel heeft. Je bent echt een draak van het seizoen gehad. Dus je bleef het nu gewoon meer intens, omdat het vorig seizoen bleef je niets bespaard, zowel op als buiten het veld. Ja, en als je dan amper een jaar later, dit mag meemaken met elkaar, is dat ook extra mooi. U zit uiteraard in het stadion, maar in de stad staan de grote schermen vanavond? Nou, er is volgens mij met het hemelvaartsweekend heel veel te doen. Dus volgens mij kon het allemaal niet. Maar ik heb al heel veel kroegen gezien waar het allemaal te zien is die dat aanprijzen. Dus ik denk dat in heel Groningen zal het wel te zien zijn. En als we winnen, dan gaat het helemaal los natuurlijk. Ja, het is natuurlijk fijn om het in eigen hand te hebben. Stel, het lukt. Is de weg omhoog ook echt ingezet dan? Ja, maar dan zou ik toch wel op willen roepen, denk je toch stiekem aan, omdat je de hele seizoen al verdroven, toch wel een beetje aan de Groningse nuchterheid willen denken. Want als we gewoon omhoog gaan, en dat gaat gewoon gebeuren, dan moeten we gewoon lekker rustig weer een stabiele eredivisieploeg gaan worden. En volgend jaar gewoon even genoegen nemen met een paar ploegen onder je houden. Eerst maar niet tegelijk te gek doen, niet gelijk Europa in willen. Dus financieel is het best wel een uitdaging voor de club. Je komt van ver. Dus laten we dan lekker normaal gaan doen en weer rustig bouwen aan de toekomst. Nou, lekker normaal gaan doen, maar dat geldt dan voor het volgende seizoen. Vandaag wordt het waarschijnlijk een enorme gekte daar in Groningen. Heel veel plezier daarbij. Ferdy Delies. Bedankt. Weet u dat er vanaf 2025 ook BPM betaald moet worden op nieuwe benzine- en dieselbedrijfswagens? En er emissievrije zones in stadscentra gelden? Ondernemen is vooruitzien. Profiteer nu van 0% rente met financial lease op nieuwe bedrijfswagens tijdens de Business Days bij Citroën. Kijk op citroën.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader, die wel met pensioen is. En nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt. Kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 7 uur.

Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Joost Klein staat in de finale van het Eurovisie Songfestival. Op de uitslag in de halve finale gisteravond hoefde hij niet lang te wachten. Nederland werd als derde genoemd. Our third finalist is... Nederland? Netherlands! Yes! Yeah. Verslaggever Jorn Kompeer in Malmö. Jorn, nou ja, als je keek naar het optreden van Joost Klein... hij leek de zaal goed mee te krijgen. Ja, absoluut. Hij is het best wanneer er publiek in de zaal zit. Dat was echt duidelijk te zien. Hij zweepte iedereen op, riep het publiek ook op tijdens dat nummer om met hem mee te doen. En dat lukte hem uiteindelijk ook. De hele zaal ging achter hem staan en scandeerde Nederlandse woordjes... alsof ze nog nooit anders gedaan hadden. Europapa is al weken de meest gestreamde, maar ook meest meegezongen hit van het Songfestival. En dat is toch bijzonder voor een Nederlands nummer. En zeker tijdens dat hakgedeelte ging dat publiek helemaal los. Je zag allerlei mensen in de zaal van hun stoel afkomen. Nou ja, en hij haalde dus de finale. Afgelopen nacht werd duidelijk dat hij daar zaterdag als vijfde zal optreden. Hij had ook een persconferentie. Hè? Iedereen doet zo'n persconferentie. Wat zei hij daar allemaal? Ja, nou inderdaad, meteen na het optreden was er eigenlijk al een eerste reactie te zien. Echt nog, terwijl hij in de zaal stond, toen sloeg hij zijn handen voor zijn ogen. Het optreden eindigde ook zeer emotioneel natuurlijk met een boodschap van Joost Klein aan zijn overleden ouders. Nou, daar had hij op social media ook nog een speciaal tekstje voor geschreven. Daarin zei hij, ik sta nu op het podium, ik hoop dat jullie trots op me zijn en ik mis jullie. En inderdaad, even na die show was die persconferentie met een paar andere landen. Nou, daar was Joost Klein, moet ik ook wel zeggen, behoorlijk zichzelf. Een aardig reconcitrant. Zo was hij tijdens de persconferentie zijn haar aan het kammen. Maakte die grapjes. En zat hij een groot deel van de persconferentie met de Nederlandse vlag echt over zijn gezicht heen gegooid. Zag er best wel gek uit. Maar ook daar ging het inderdaad heel even over het op jonge leeftijd verliezen van je ouders. Wat Joost Klein dus is overkomen. En zo zei hij dat hij tijdens het optreden aan andere weeskinderen had gedacht. I think about all the orphans in the world. I think about the people that other people tend to forget. I think about the teachers that get bullied in the classroom. But I also think about the people with no house. I like to think all day, every day. About some people that miss their flight, some people with no money. I just like to think a lot. And I think if we combine all those thoughts, then we're getting somewhere. Ja, hij zegt dat hij denkt aan mensen die anderen vergeten. Leraren die werden gepest of die worden gepest. Mensen zonder huis. Nou, hij noemt nog een aantal dingen op. En als hij dat combineert, dat hij eigenlijk aan dat allemaal samen dacht tijdens dat optreden. In dezezelfde halve finale zat ook de act van Israël. Daar is van tevoren heel veel over te doen geweest. Hoe ging het? Zangeres Eden Golan inderdaad, met haar nummer Hurricane namens Israël. Nou, dat was inderdaad, je zegt het al, het meest beladen optreden van heel de avond. Ik zat zelf in het perscentrum naar de show te kijken en daar merkte je echt dat het even helemaal stil werd. Alsof er een soort spanning in de ruimte hing. En het gekke was eigenlijk dat in de zaal het tegenovergestelde gebeurde. Tijdens de generale repetitie, gistermiddag, was er nog boegeroep te horen tijdens het optreden van de Israëlische zangeres. Maar nu leek het juist alsof mensen in de zaal, dat publiek had bedacht om tijdens het hele nummer te gaan juichen. Om zo dat mogelijke boegeroep te overstemmen. Nou, dus als dat boegeroep er al was, was het in ieder geval voor mij en voor veel anderen moeilijk te horen. De avond eindigde wel positief voor Israël, want ze kregen genoeg stemmen om door te gaan. Sterker nog, ze lijken eigenlijk zelfs mee te gaan doen voor de winst. Al dagen is Israël omhoog aan het schieten bij de bookmakers, die inschatten wie de meeste kans maakt om het Liedjesfestival te winnen. En inmiddels staan ze op plek 2. Dus ik ben heel benieuwd wat dat zaterdag uiteindelijk gaat doen, als we de punten ook echt weten. Ja, in de zaal was dus eigenlijk geen boegroep te horen, maar het waren buiten wel protesten. Wat heb je daarvan gemerkt? De hele dag inderdaad veel protesten door Malmö. Allemaal vanwege die deelname van Israël aan het Songfestival. Trouwens ook protesten voor die deelname van Israël aan het Songfestival. En wat je daarvan merkte, hing eigenlijk een beetje af van de plek waar je gisteren in Malmö was, viel mij op. In het oude centrum was eigenlijk het grootste protest. Dat ging ook tot in de avond door. Over de hele dag kwamen daar zo'n 10.000 mensen op af, al dus de politie. En dat protest verliep op zich vreedzaam. Toch, gisteravond probeerde een kleine groep mensen het terrein van het zogenoemde Eurovisiedorp op te komen. Terwijl daar mensen naar die halve finale aan het kijken waren. Nou, toen greep de politie wel even in, onder meer met pepperspray. Nou, de arena waar het festival dan vandaan komt, ligt helemaal niet in dat centrum. Ligt er eigenlijk best wel ver vandaan. Nou, daar bleef het lange tijd rustig en waren er vooral heel veel fans die met of zonder kaartje nou gewoon het leuk hadden. Maar ook daar veranderde dat wel heel eventjes tegen het begin van de avond. Toen een groep mensen besloot ook daar te gaan demonstreren. Nou, dat lukte heel eventjes, maar de politie zag dat eigenlijk niet zitten en leidde die groep uiteindelijk weg. En al met al dus ook echt wel een drukke dag voor die politie in Malmö, die zich nu alweer op kunnen gaan maken voor zaterdag, want dan zijn er ook weer grote protesten gepland. Jorn, dankjewel. Jorn Kompeer vanuit Malmö. President Biden heeft een grens getrokken. Als Israël Rafah binnenvalt, dan stopt de VS met wapenleveranties aan Israël. Het is nog maar de vraag of het Israël zal stoppen om Rafah binnen te vallen. Want premier Netanyahu liet gisteren in een videoboodschap weten ook zonder hulp van de VS door te vechten en dat een inval in Rafah nodig is om Hamas te bestrijden. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in het Palestijns-Israëlische conflict. Goedemorgen. Goedemorgen. Betekent het dat de boodschap van Biden dus toch niet echt afschrikwekkend werkt? Nou ja, dat kun je op zichzelf inderdaad wel zeggen. Maar dat neemt niet weg dat het voor de Amerikanen ook heel belangrijk is om dit signaal af te geven om te voorkomen dat ze zelf straks mede schuldig worden aan een Armageddon in Rafah zelf natuurlijk. En natuurlijk hopen ze desondanks toch nog dat er krachten zijn binnen de Israëlische regering die zeg maar Netanyahu en de ultra-rechtse facties binnen de regering te overtuigen dat zo'n offensief in Rafah eigenlijk niet zou moeten plaatsvinden. Maar zoals het er nu naar uitziet, lijkt Israël dat inderdaad toch te gaan doen. En waarom houdt Netanyahu, houdt de regering daar toch zo aan vast? Nou ja, kijk, een van de belangrijkste redenen is, ik noemde al, die ultra-rechtse facties binnen de regering, die moet hij binnenboord zien te houden om sowieso door te kunnen blijven regeren. En in de tweede plaats, wat ook al vaker is gezegd, zijn positie natuurlijk binnenlands is niet zo heel erg sterk. Dat wil zeggen dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dan is de kans groot dat hij die verliest. Je ziet wel dat in de afgelopen maanden zijn populariteit weer iets is gestegen, maar ten opzichte van zijn belangrijkste concurrent Gantz loopt hij toch nog steeds achter. En dat zou betekenen dat bij verkiezingen hij gaat verliezen. En voor hem geldt, hoe langer die oorlog duurt, hoe gemakkelijker het is om zijn positie te behouden. Hij heeft dus eigenlijk persoonlijk voordeel bij het voortzetten van de oorlog. En daarin past zo'n Rafah-offensief natuurlijk prima. Ja, en zouden ze het ook kunnen, ook zonder die Amerikaanse wapens? Ja, dat wel. Kijk, het is natuurlijk wel een belangrijk signaal wat de Biden-administratie heeft gegeven. Maar we moeten niet vergeten, kort geleden nog is er voor miljarden aan steun aan Israël beloofd. En die stopzetting van dat kleine contingent aan zware granaten, wat nu even in de ijskast is gezet, dat zal ook niet zo'n groot verschil maken. Maar het is wel zo, kijk, alle beetjes tellen. Dus Israël heeft die granaten nodig. Het betekent niet dat Israël nu helemaal geen offensief kan inzetten. Maar goed, op een bepaald moment gaat er toch een tekort aan dit soort grote granaten komen. Dus het is wel iets meer dan alleen maar een symbolische waarschuwing. Ja, op termijn heeft het effect. Maar een aanval zal het op dit moment niet in de weg staan. Nee, precies. Maar u zegt iets meer dan een symbolische waarschuwing. Dus is het nou wel of niet een stevige waarschuwing van Biden? Het is een stevige waarschuwing, ja. Ja, nee, dat is het zonder meer. Ik bedoel, het zijn echt spullen die Israël ook nodig heeft om Rafah te kunnen binnenvallen. Omdat de Amerikanen ook gezien hebben dat ze dit soort granaten eerder in de oorlog in Gaza ook hebben gebruikt. Bijvoorbeeld bij Rafah City en zo. Dus het zijn wel belangrijke spullen voor Israël. Maar ik bedoel, het is niet zo dat de magazijnen nu ineens leeg zijn omdat dit omdat deze hoeveelheid wapens even niet gearriveerd is. Zo werkt het ook niet. Nee, maar het is natuurlijk ook bedoeld als waarschuwing van doe dit nou gewoon niet. Dat Netanyahu en die Israëlische regering daar gewoon niet naar lijkt te luisteren. Hoe ver zal Amerika dan gaan met het niet meer steunen van Israël? Nou, kijk, er is één ding wat je in de gaten moet houden. Er zijn eigenlijk twee stromen. Van hulp die de Amerikanen geven. Dus je hebt de militaire hulp die Israël ontvangt om zich te kunnen verdedigen in de regio, bijvoorbeeld tegen landen als Iran of proxies van Iran, hè, zoals Hezbollah en de Houthis en Syrische milities. Die hulp die blijft gewoon doorgaan. Dus daar verandert niks aan. Waar nu alleen een verschil in komt, is inderdaad de hulp die Israël zou kunnen gebruiken in Gaza zelf. Bijvoorbeeld voor zo'n offensief in Rafah. Dat deel van die hulp, dat komt nu langzamerhand voor Israël in gevaar. En dan hebben we het nog ineens waarschijnlijk over alle militaire hulp die in Gaza gebruikt kan worden. Maar in ieder geval om die hulp die ingezet kan worden bij zoiets als een offensief in Rafah. Maar dat Netanyahu absoluut niet lijkt te luisteren naar Biden, is dat wel een probleem voor Biden? Ja, natuurlijk is dat een probleem voor Biden. Want ja, kijk, je hebt te maken natuurlijk toch met de binnenlandse omstandigheden waarmee Biden te maken heeft. Nou ja, we hebben nu zelf in Nederland te maken ook met studentenprotesten. Nou, in Amerika hebben ze daar inmiddels wat ervaring mee. Verkiezingen komen eraan. Juist jonge mensen, bijvoorbeeld progressieve studenten, stemmen om liter gesproken op de Democratische Partij. In de afgelopen maanden is het Biden gelukt zich van hen te vervreemden. Dat verklaart ook voor een deel die protesten. Er is ook nog eens een flinke Arabische gemeenschap in de Verenigde Staten. En tegelijkertijd moet Biden het ook hebben van veel Joodse kiezers in de Verenigde Staten. Dus hij balanceert eigenlijk op een vinkentouw. En om eigenlijk van die balanceeract een beetje af te komen en met een goed gevoel de verkiezingen in te kunnen gaan, heeft hij eigenlijk belang bij zo snel mogelijk een succes. Bijvoorbeeld dat hij kan zeggen, er wordt Rafah niet binnengetrokken. Daar kan hij eigenlijk bij iedereen mee aankomen. Ja. Dus, maar dat zit er niet in. Maar dat zit er dus niet in. En ongetwijfeld zal er daarom ook aan de kant van Biden en zijn administratie ook teleurstelling bestaan over het gegeven dat ze Netanyahu niet hebben kunnen overtuigen. Aan de andere kant, het zal ook niet helemaal onverwachts komen, want we hebben in het verleden wel vaker gezien dat stappen die de Amerikanen ondernamen tegen Israël, om zijn bevolking ergens van te weerhouden, niet altijd geholpen heeft. Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat de Amerikanen ineens hulp bevriezen. Dat is al vaker voorgekomen. En soms helpt het een beetje en soms helpt het helemaal niet. Dank u wel. Peter Malcontent. Het NOS Radio 1-journaal. 18 minuten over 7. Bij Nieuwsuur reageerde de rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam op de pro-Palestijnse protesten. Het ging uiteraard over de gesprekken die er waren met de demonstranten. Met wie die gesprekken nou precies waren, dat werd niet helemaal duidelijk, want volgens Peter Paul Verbeek droegen ze gezichtsbedekkende kleding. Dat is ook echt wel een handicap in het gesprek, want je verstaat elkaar heel moeilijk. Het gaat ook in het Engels. Dus dat is een moeilijke situatie. Maar wacht even, dus je mag niet met gezichtsbedekkende kleding en u gaat onderhandelen met groepen, met mensen waarvan u eigenlijk niet weet met wie u onderhandelt? Ja, nou, wij weten dat ze van bepaalde actiegroepen zijn. Dat maken ze kenbaar. En zijn dat dan niet studenten, maar actiegroepen? Dat zijn studenten van de universiteit die bij actiegroepen aangesloten zijn. Dat weten we wel zeker. Ja. De universiteit wil wel in gesprek blijven. Ik wil vooral praten over de manier waarop we op een goede manier weer met elkaar in gesprek kunnen komen. Want wat er nu is gebeurd, dat wil echt niemand. Het festival Le Guess Who in Utrecht gaat kaartjes voor mensen met een smalle beurs verkopen. Waar een normale dagkaart tussen de 65 en de 75 euro kost, mag je zelf bepalen wat je geeft voor zo'n betaalbaar ticket. Iedereen kan er één aanvragen, vertelde Barry Sporen van het festival in Langs de Lijn en Omstreden. Het is een pilot helemaal gebaseerd op vertrouwen. En dus ook voor de mensen zelf om te bepalen of ze hier gebruik van maken of niet. En of ze hier behoefte aan hebben. Wij gaan niet controleren wat iemand verdient. Dat kunnen we niet en dat willen we ook absoluut niet. Dus het is vooral een beroep op je eigen geweten om hier gebruik van te maken. Sporen hoopt ook ooit wat te kunnen verdienen aan die goedkopere kaartjes. Want ja, dat is nu niet het geval. We verliezen geld op deze tickets. En in de toekomst gaan we op zoek naar mogelijkheden om dit toch rendabel te maken. Ik zou het bijvoorbeeld heel mooi vinden als we kunnen samenwerken met bedrijfsleven. Zodat zij ons kunnen helpen deze tickets beschikbaar te maken voor deze bezoekers. Maar voor deze pilot is het echt puur vanuit onszelf geïnitieerd. En is het nog niet rendabel, nee. En dat was gisteravond op Radio en TV. De UNRWA heeft zijn hoofdkantoor in Oost-Jeruzalem tijdelijk gesloten, dat schrijft The Guardian. Reden is herhaaldelijke aanvallen op en nu ook brandstichting in het kantoor van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen. En dat zou volgens de VN zijn gebeurd door Israëlische extremisten. Het hoofd van het agentschap, Philip Lazarin, is diep bedroefd. Op X schrijft hij dat een menigte, vergezeld van gewapende mannen, buiten stond te kijken hoe er brand werd gesticht en zong brand de VN af. Het personeel dat binnen was, bleef wel ongedeerd. Wel zegt Lazarin dat zijn mensen in de afgelopen maanden ook regelmatig zijn lastiggevallen en geïntimideerd. Hij zegt het hoofdkantoor van de UNRWA en het hele terrein eromheen te sluiten totdat er goede veiligheidsmaatregelen zijn genomen. De Chinese krant The Global Times, een orgaan van de communistische partij, heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock rechtsextreem genoemd, lezen we op de Duitse nieuwssite Focus. Baerbock van de Groenen wordt neergezet als ideologisch sterk vooringenomen en iemand die haar waarden belangrijker vindt dan pragmatisme. Veel meer te spreken zijn ze over bondskanselier Scholz, die pas in China was, en handelsovereenkomsten sloot met Peking. Veel beter dan wat ze noemen de rechtsextremistische Groenen, die kritisch zijn op het Chinese beleid. Wat vermoedelijk ook meespeelt is dat Baerbock onlangs een trainingsmissie aankondigde van het fregat Baden-Württemberg in de Zuid-Chinese Zee. De Australische regering gaat een commissie instellen die de impact van social media moet onderzoeken op de samenleving, schrijft het Australische Marriage News. De regering vindt het verontrustend dat grote techbedrijven voor een groot deel bepalen waar Australiërs allemaal aan blootgesteld worden online. Premier Albanese wil dat de bedrijven zoals Meta transparanter gaan opereren en zich ook meer verantwoordelijk gaan voelen daarvoor. Ook ziet hij een belangrijke rol voor Australische journalisten om misinformatie en fake news te ontzenuwen. En die onderzoekscommissie moet Big Tech onder een microscoop leggen en helpen om een veiligere online omgeving te creëren voor de Australiërs. Aldus Marriage News. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. De finale van de Europa League gaat tussen Bayer Leverkusen en Atalanta Bergamo. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Was het nog spannend bij een van die halve finales? Ja, het werd spannend daar waar je het niet verwachtte. Want Atalanta, de Italiaanse provincieploeg die het zo goed doet, startte met een gelijke stand tegen Marseille. Maar waren herenmeester thuis, speelde een prachtige wedstrijd. Aanval na aanval. Het is eigenlijk een wonder dat het maar 1-0 was bij de rust. Maar na rust gingen ze rustig door. En 3-0, daar was het verschil groot. En daar waar je het eigenlijk helemaal niet verwachtte. Bayer Leverkusen, de ploeg die alsmaar niet verliest dit seizoen. Die begonnen met een 2-0 voorsprong thuis tegen Roma. En ook zij waren eigenlijk herenmeester. Maar het wonderlijke was dat Roma twee keer aan de overkant kwam, twee keer een strafschop kreeg en met 2-0 voorkwam. En toen was het dus ineens allemaal gelijk. En het duurde tot diep in de wedstrijd voordat Bayer uiteindelijk wel beloond werd, want ze waren veel beter, hadden ook heel veel kansen gemist. Het werd 1-2 en dat was voldoende, maar het werd in de slotminuut ook nog 2-2 en dat was weer mooi, omdat dat Leverkusen voor de 49ste keer dit seizoen ongeslagen bleef. Duits kampioen is, Duitse bekerfinale gaat spelen en nu ook dus de Europa League finale. Twee ploegen die een prachtseizoen hebben, beetje in de schaduw altijd gestaan hebben van de grote ploegen in hun land. Maar het gaat een echt mooie finale worden met twee aanvallend ingestelde ploegen. En er kwamen ook wat de Nederlandse internationals in actie. Hoe deden zij het? Ja, die kwamen zeker. En bij Leverkusen speelt Frimpong. Dat is een jongen die wij in Nederland eigenlijk helemaal niet zo goed kennen, maar echt aan het doorkomen is. Speelde een geweldige wedstrijd. Had dat kunnen bekronen misschien met een goal. Dat was het enige wat je hem zou kunnen verwijten in enkele posities waarin hij een paar keer kwam. Maar speelde heel sterk aan die rechterkant. En bij Atalanta, Koopmeijer, Mijners, die daar echt een van de mensen is, speelde gisteren niet de meest opvallende wedstrijd, maar wel heel degelijk, heel goed. Dus een hele belangrijke spil in dat elftal daar bij Atalanta. Martin de Roon kennen we natuurlijk ook al heel lang. Speelde gisteren op een voor hem wat onwennige positie. Maar zoals altijd, als je hem vraagt gewoon wat te doen voor de groep, dan doet hij dat. Hateboer kwam er ook nog even in. Dat is wat mij betreft geen Nederlands elftal materiaal. Maar het is opvallend toch hoe soms spelers bij een club buitengewoon goed kunnen spelen. En in die omgeving van Oranje dan het toch weer net is of ze een paar andere schoenen hebben meegenomen. Dat geldt met name een beetje voor Koopmijners. Maar in deze fase van het seizoen, bij deze clubs, maken ze wel zeer veel indruk. Met name Frimpong en Koopmijners. Gaan we even vooruitkijken. Even voor zeven sprak een FC Groningen supporter. Want een belangrijke wedstrijd vanavond daar. FC Groningen tegen Roda JC. Die onderling gaan beslissen wie gaat promoveren naar de Eredivisie. Waar zet jij je geld op? Ik wou net zeggen, ja zeker. Mijn vraag wie dat gaat doen, dat is een leuke vraag. Omdat Roda heeft het hele seizoen mee bovenin gevoetbald. Ja. En Groningen is eigenlijk heel matig gestart. Hadden voor hen doen. Vorig jaar rampseizoen, dat weet iedereen nog wel. Alles ging ongeveer mis in Groningen. Hebben een aantal voor hun doen dure spelers gekocht. Dat liep totaal niet. Spelen nu met een heel Gronings getint elftal uit de eigen omgeving. En je zou zeggen dat momentum na die inhaalrace ligt bij Groningen uit. Verkochte Euroborg vanavond. Maar er zijn veel mensen die dat zo even verwachten. En ook zoiets van Groningen hoort in de Eredivisie. Nou, als je er hoort, dan moet je het maar waarmaken. Want Roda heeft er jaren geleden ook heel lang vast in die Eredivisie gespeeld. Dus ik behoor niet bij die mensen die denken, oh, Groningen gaat dat eenvoudig wel even afmaken. Het momentum ligt daar wel. 25.000 toeschouwers thuis. Dan zou je denken, ze zijn de lichte favoriet. Maar ik hou het in dat opzicht ook wel op Groningen. Maar in een verhouding van 53-47. Roda is nog lang niet verslagen. En de FC Twente vrouwen die krijgen hun derde kans om landskampioen te worden. In tennis zouden ze zeggen derde matchpoint. Er staan inmiddels wel echt heel veel druk op, of niet? Ja, uiteraard staat er heel veel druk op als je twee keer kampioen kan worden en het lukt twee keer niet. Maar nu moet toch gezegd worden, ze spelen tegen Telstar. En het verschil in die vrouwencompetitie tussen de clubs bovenin en onderin is echt buitengewoon groot. En dit kwaliteitsverschil is zodanig groot dat zelfs met die spanning, wat mij betreft, zei ik net 53-47, dan zeg ik nu 98-2. Oh. FC Twente gaat gewoon kampioen worden bij de vrouwen in de Eredivisie dit weekend. Dat durf ik wel te stellen. Tom, dankjewel. Don't let The Tears of a Clown, Smokey Robinson. Ster. Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl. Een mythische vuurvogel, een ijzige kus, twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De supporters van Team NL zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Lotto of Eurojackpot en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint, speel bewust 18+. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Vanavond in Meldpunt. Klachten over computerhulp houden aan. Klanten van een IT-ondernemer zijn ontevreden over zijn diensten en komen niet van hun contract af. En verder een grote ergernis onder consumenten. Een chatbot in plaats van een medewerker bij een helpdesk. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Premier Netanyahu zegt dat Israël desnoods zonder hulp van de VS de oorlog tegen Hamas zal voortzetten als Amerika de wapensteun stopzet. Daarmee dreigde president Biden gisteren. Als het moet, vechten we met onze vingernagels, aldus Netanyahu in een interview op de Amerikaanse televisie. Maar hij zei ook dat hij hoopt het meningsverschil met de VS bij te kunnen leggen. De Amsterdamse gemeenteraad houdt vanmiddag een spoeddebat over de pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam. Daar is ook burgemeester Halsema bij aanwezig. Gisteravond is er opnieuw gedemonstreerd door een paar duizend mensen in Amsterdam. Het protest op het Spui werd rond 10:00 door de politie beëindigd. De vaargeul bij de ingestorte brug in Baltimore is na anderhalve maand nog altijd gestremd. Het is gisteren niet gelukt om het containerschip dat de brug ramde weg te halen. Het is nu de bedoeling de vaargeul later deze maand weer vrij te maken. Bij het instorten van de brug in Baltimore kwamen 6 bouwvakkers om het leven. En in Den Haag is een explosie geweest bij een appartementencomplex. Niemand raakte gewond, wel is de schade. De politie heeft in de buurt een verdachte aangehouden. Die probeerde te vluchten in een taxi. Agenten losten bij de arrestatie 2 waarschuwingsschoten. Over het motief voor de explosie in Den Haag is nog niets bekend. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, krijgen we weer veel zon vandaag? Jazeker, en momenteel zien we ook dat de zon op uitgebreide schaal schijnt in Nederland. Behalve in het noordelijk kustgebied, want daar is momenteel sprake van dichte mist. En lokaal is het zicht hier minder dan 200 meter. Een beetje eigenlijk zoals gisteren de dag startte. Maar de komende uren lost de mist hier op steeds meer plaatsen op. Behalve in het Waddengebied, want de Wadden blijven wel gevoelig voor mist of nevel van zee. Maar over het algemeen dus een zonnig weerbeeld vandaag. En de temperatuur die stijgt op grote schaal naar 18 tot 21 graden. Met de hoogste waarde in delen van Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. En er staat niet al te veel wind uit een noordelijke richting. En het weekend? Ja, het weekend verloopt op grote schaal zeer fraai, met flink wat ruimte voor zonnige perioden. Dagelijks komen wel wat stapelwolken tot ontwikkeling, maar die leiden niet tot een bui. Het blijft wel droog. En zowel zaterdag als zondag stijgt de temperatuur naar 17 tot 23 graden op zaterdag. En zondag komt landinwaarts zelfs de zomerse waarde van 25 graden in zicht. De zon bepaalt wel over het algemeen het weerbeeld en het blijft dus droog. Maar na maandag stijgt de kans op regen- en onweersbuien en gaat de temperatuur een aantal graden omlaag. Floris, dankjewel. Ster. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+. Speel bewust. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. Gemeenten eisen steeds meer beveiliging op kermissen, omdat groepen jongeren zich misdragen. De budgetkermis in Tilburg, dat is een kermis bedoeld voor gezinnen met een krappe portemonnee, kwam hierdoor dit jaar in de problemen. Met de stijgende kosten en toenemende veiligheidseisen wordt het steeds lastiger om dit soort evenementen te organiseren, zegt de Kermisbond. Atze Lubach-Koers is voorzitter van die Kermisbond. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Komt het inmiddels dus vaak voor dat groepen jongeren zich misdragen? Ja, we zien het helaas, en zeker in het voorjaar zien we het meer en meer. En dat deze landelijke negatieve trend ja, echt wel invloed heeft op het organiseren en de daarmee bijkomende kosten aan beveiliging, hoge hekken, et cetera. En dat maakt het uiteindelijk steeds duurder voor onze welwillende kermisvierder, de bezoeker die in grote getalen komt. En dat heeft dus invloed op onze prijskaartjes. Want wat doen die jongeren dat het zoveel overlast geeft? Nou, het is een bijna ongrijpbare groep in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Waar helaas de politie ook weinig middelen tegen heeft om hard op te treden. Dus ja, we zien ze ook heel snel weer terug op ons kermisterrein. Ja, het is van diefstal tot de confrontatie zoeken onderling. Maar helaas ook vorige week de confrontatie met onze kermisgezinnen. Onze exploitanten die op de kermis in Emmeloord stonden. En dat ging met een zo'n grote groep van 100 tot 150 jongeren. Dat geeft een ongelooflijk onveilig gevoel. Ook voor onze ondernemers, maar zeker ook voor hun gezinnen. Ja, wat doen ze dan? Slaan of iets anders? Dit ging dan zeer grof. En dan moet ik echt spreken van een incident. Want dit gedrag zien we gelukkig niet landelijk. Maar maakt enorm veel indruk. En dan moet je uitgaan van het schreeuwen van leuzen van kankerjoden, kankerzigeuners, tot het gooien met stenen, brandbommen en echt de confrontatie zoeken met onze ondernemers. En daar staan wij ook gewoon op die kermis, staan we ook tussen met onze salonwagens, onze woonwagens, onze school die mee reist. Gezinnen met kinderen. Dat is een situatie die ongekend is. En ja, we zien het natuurlijk landelijk. We zien onveilige situaties binnen de zorg. We zien het bij onze hulpdiensten. Hulpdiensten die wij uiteraard met de nodige respect. Maar we hebben ze ook nodig. Hè, want het organiseren van die ruim 1400 kermissen op jaarbasis. Ja, daar hebben wij gewoon de hulpdiensten ook bij nodig. En daar ga je met respect mee om. En ja, dat beeld zien we heel sterk. En uiteindelijk legt natuurlijk de vergunningverlener het weer terug bij ons. Van ja, dan moet je maar meer beveiligers inzetten, want politie is niet beschikbaar. Dan maar hogere hekken. Je moet gaan fouilleren op tijdstippen dat nodig is. Ja, en al die extra kosten, ja, uiteindelijk, de exploitant moet het betalen als ondernemer. Maar ja, die moet het doorberekenen in de entreeprijs van de attractie. Dus het is een wisselwerking. Eigenlijk de welwillende. En als ik kijk naar gisteren, Hemelvaartsdag, met prachtig weer, met meer dan 50 kermis in Nederland. Nou, het publiek komt gelukkig massaal kermis vieren. Maar uiteindelijk moet dat publiek deze rekening gaan betalen. Ja. Zijn dan inmiddels de kleinere, ik zal maar zeggen, dorpskermissen dan beter om te doen? Niet direct. We zien natuurlijk ook wel een verandering in de samenleving. Dat mensen reizen makkelijker. In het goede woord zijn we ook verwend. Dus we weten ook waar zijn de grote kermissen met de grote attracties. Dus dorpen met een heel mooi dorpsfeest daaromheen. Ja, die overleven. Maar zeker dorpen slechts een aantal attracties staan. Ja, die hebben het best wel lastig. Komt ook bij dat de veiligheidsregels die ons worden opgelegd op de grotere kermissen, zien we ook weer dat vanuit de vergunningverlener diezelfde regels worden toegepast op de kleine dorpen. Ja, en dat kan er nooit, natuurlijk nooit geen stand houden. Dus het is kopieergedrag wat we zien. Ja, als u zegt dat kan geen stand houden, bent u dan bang dat de kermis in gevaar is? En dat zeg ik niet zo snel. Maar wanneer deze trend zich voortzet, en niet alleen bij ons, maar ook bij de instanties die ik net al noemde, het OV, de zorg, dan heeft het absoluut, en dat is ook waar mijn ondernemers mij natuurlijk op aanspreken, van, ja, het kermisleven, het reizen met onze attracties onder onze onderneming en het veilige gevoel met onze gezinnen, ja, dat staat absoluut zwaar onder druk op dit moment. Dank u wel, Atze Lubach-Koers, voorzitter van de Kermisbond. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Oekraïne worstelt om de verliezen aan te vullen aan het front. Verliezen in materieel, maar vooral ook in manschappen. 10.000 militairen zijn sinds het begin van de oorlog gesneuveld. De begraafplaatsen in Oekraïne breiden zich snel uit, ziet correspondent Christian Pauwen in de buurt van Kharkiv. Langs de weg buiten Kharkiv doemt een zee van Oekraïnse vlaggen op. Het is een begraafplaats. Een begraafplaats vol met militairen die zijn omgekomen. Het geklapper wat je hoort is van alle Oekraïnse vlaggen. Op de hoek zien we graven die nog niet gevuld zijn. De bloemen liggen klaar. Twee grafdelvers hier zijn bezig met cement een monument te maken voor een graf hier. Ruslan Gadu, средине лета начали, вот захоронили вот это. Sinds een half jaar zijn al deze graven erbij gekomen, zegt hij. За полгода вот это. Все это здесь, за полгода? Да, меньше. Но это одно кладбище, а кладбищ в городе очень много, и на каждом кладбище тоже хоронят. Volgens de grafdelvers liggen hier alleen al zo'n 1500 mannen begraven. Dan is dit nog niet eens de grootste begraafplaats van de regio Kharkiv. Een ouder vrouwtje is de grafsteen aan het oppoetsen. Ik воевал в Донецкой области. Mijn zoon diende in de Donbass. Защищал свою родину. Hij verdedigde zijn vaderland. Hij was een ontzettend goede jongen. Hij hield van schaken. Hij zorgde voor zijn ouders. De oorlog neemt de beste van ons af. Kijk eens hoeveel jongens hier om ons heen liggen, zegt ze. Het zijn er heel erg veel. Christian. Sasha. Iets verderop zit Sasha op een bankje bij een graf. Hij nodigt mij uit om naast hem te komen zitten. Dit was de peetvader van mijn kinderen. Mooi kom. Een jaar geleden omgekomen in Bakhmut. Hij is begraven naast zijn commandant, die ook in diezelfde strijd is omgekomen. Het gaat niet goed nu aan het front, vertelt hij ook. Ik hoor van vrienden dat ze niet de wapens hebben om terug te schieten. Прёт колонна там 6-7 танков. А у них только по 3 снаряда. Dan komt er een kolonne tanks en dan hebben ze misschien 3 granaten om die kolonne mee te beschieten. А у нас ресурс это, ну, только мы народ наш. Zonder wapens, zonder munitie hebben ze alleen maar hun levens te geven. Dus ja, het kost steeds meer levens. De munitie die onderweg is, is eigenlijk al te laat. Vroeger of later zal hij ook moeten vechten. Oké. Sasha zegt dat er vrienden van hem hier zijn en die willen ook al even met mij praten. Oké, daar was je. Het was je door de zaal, hè? Het is dus vandaag de dag dat hij omgekomen is, 2 jaar geleden. En daarom zijn ze hier om hem te gedenken. En dat doen ze met zijn lievelingseten. Ik zie hapjes, kazen, worst. Stel het daar, cognac? Whisky. En ook een borrel, een glaasje whisky en die krijg je ingeschonken. Semenenko, Dani. Tak. 2002. Geboren. 2022. Omgekomen. Вечная память. Вечная память. Een bijdrage van correspondent Christian Pauwen. Thailand is zich misdragende toeristen helemaal beu, schrijft Trouw. Ja, op het eiland Phuket zijn in 2 maanden tijd honderd toeristen, moet ik zeggen, opgepakt en het land uitgezet. Half april nog sprong een dikke, naakte, dronken man in een vijvertje bij een boeddha-altaar, liet zich schoonspuiten, want hij had net daarvoor op straat gepoept. Hoe vies kan het zijn? Thaise omstanders waren geschokt en ook online was de afschuw erg groot. De zaak staat niet op zichzelf. In een paar maanden zijn al 400 zaken van respectloos en grensoverschrijdend gedrag aan de rechter voorgelegd. En 100 keer al is er dus over en uit met de vakantie in Thailand, visa ingetrokken en ophoepelen. En haar nieuws is langsgegaan bij ME van den Heuvel van 15 uit Loosdrecht. Haar slaapkamer is één grote hamsteropvang. ME rijdt samen met haar ouders de stad en land af om verwaarloosde hamsters op te halen die bij haar dan kunnen aansterken. En dat gaat haar hartstikke goed af. Ik heb natuurlijk al wel een paar jaar ervaring ermee, dus dan leer je er heel veel over. En toen ik er net mee begon, had ik er ook heel veel over gelezen en opgezocht, want ik wou ze graag goed verzorgen. Dus nou, maar het komt vooral gewoon ervaring. Gewoon als je zoveel hamsters zal redden. 1000 keer bij de dierenarts geweest en alles. Dus nou, dan leer je het op een gegeven moment wel. Als de hamsters bij ME zijn aangesterkt, gaan ze naar een plekje waar ze definitief kunnen wonen. Het lijkt me niet zo lekker in je slaapkamer, al die hamsters en wat een herrie. Nee, lijkt mij ook niks. Maar ik vind het wel heel nobel van ME. Jazeker. Absoluut. Taylor Swift heeft gisteravond in Parijs haar Europese tournee afgetrapt. Frankrijk heeft haar nu omarmd, nadat het haar aanvankelijk wat links liet liggen. De kaartverkoop voor de 4 concerten in Parijs liep nog in de soep, vertelt een commentator bij BFMTV. Het systeem van Ticketmaster kon de vraag niet aan en dat leverde veel reacties op. Op X, zo merkte iemand op, dat Taylor Swift op deze manier zelf niet eens erin geslaagd zou zijn een kaartje te kunnen kopen. À ce stade, même Taylor Swift en personne pourra pas aller à son propre concert. Et puis, il y a des tweets plus tristes parce qu'il y avait des rêves de fans qui se sont vraiment brisés en deux clics. Un rêve depuis 15 ans qui s'envole, donnez-moi ma place. Nou, klikken, dat verstond ik dan wel. 2 keer klikken of zo, ik weet het niet. In ieder geval, ze zegt, bedankt Ticketmaster, mijn droom van 15 jaar naar de knoppen. Geef hem mijn plaats, schrijft een fan. Het is niet duidelijk of deze twee mensen nou een plekje hadden, of gisteren of de komende dagen, want het is dus 4 dagen achtereen dat Swift optreedt in Parijs. Het is een hemelvaarttraditie in de Brusselse gemeente Jetten. Dat was gisteren dus een motorzegening op het plein voor de Sint-Pieterskerk. Motorbrigades van politiekorps uit heel België zijn erbij. Maar ook chapters van motorclubs. De VRT schrijft erover. En bij die dienst wordt altijd ook stilgestaan bij overleden of gewonde politieagenten van de motorbrigades. Opvallend contrast met een bericht eronder, ook bij de VRT dus. In Brussel is een motorrijder opgepakt die gezocht werd omdat hij de afgelopen weken 8 keer geflitst werd met flinke snelheidsovertredingen en daarbij telkens zijn middelvinger opstak naar de camera. De man had geen motorrijbewijs, had bijna €4000 aan boetes openstaan en zijn motor met Frans kenteken is in beslag genomen. I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend in the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? out of time. The trip we made to Hollywood is etched upon my mind. After all the things we've done and seen, you find another man. The things you think are useless, I can't understand. Are you reeling in the years? Sewing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Sewing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Reeling in the Years van Steely Dan. Het is 8:08. Pianiste en componist Iris Hond lanceert haar nieuwe album Dust Awakened by Dawn. Dat doet ze met een ochtendconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. Verslaggever Mark Hamer, jij bent daarbij. Waarom zo vroeg? Yes. Ja, nou is eigenlijk dit al wel weer een normaal tijdstip, hè? Amsterdam is wakker. Om tussen 8 en 9 is het concert. Maar om 5:30 vanochtend, toen kwam Iris Hond hier aan. De zon kwam op in Amsterdam. Het was nog stil op straat. Maar boven het Rijksmuseum, over het Museumplein, kwam de zon op. Ja, en zij kwam dus aan en ik vroeg haar ook, ja, waarom moet dit zo vroeg? Omdat alle stukken op mijn nieuwe album zijn heel vroeg in de ochtend ontstaan. Het is rond dit tijdstip ongeveer. Als de zon zo opkomt? Als de zon opkomt, ja, als het leven, dagelijks leven nog niet begonnen is. Zeg maar echt die vrije momenten, in ieder geval zo voelt het voor mij. Dus ik dacht, als ik dan mijn album release met een concert, dan moet dat ook echt in de ochtend zijn. Dus daarom staan we op dit vroege tijdstip bij het Concertgebouw? Klopt. Ja. Wat voor album is het? Het is een heel persoonlijk album. Het is eigenlijk mijn muziekdagboek wat ik vrijgeef. Ik was op een gegeven moment aan het schrijven voor een nieuw album heel bewust. Van er moet een nieuw album komen. Maar ik werd maar niet blij. Ik had gewoon het gevoel van er klopt iets niet. En dus het leek wel alsof er iets tussen mij en de muziek instond. En al zolang ik me kan herinneren, schrijf ik 's ochtends vroeg het eerst wat ik doe als ik wakker word. Ik ga echt direct van mijn bed achter mijn vleugel zitten. En dan schrijf ik gewoon mijn puurste gedachten op. Die zet ik om in muziek. En die schrijf ik op in een muziekdagboek. Heb je daar een verklaring voor? Waarom ik dat doe? Nou, waarom het zo vroeg wel lukt. Nou, het is niet zozeer dat het dan wel lukt, maar die stukken schrijf ik helemaal niet. Dat is echt een dagboek. Die schrijf ik niet om... Het komt van binnen. Ja, en ik schrijf het niet om aan een publiek te laten horen. Het was puur voor mezelf. Ik had ook nooit gedacht dat ik dat ooit naar buiten zou brengen. Maar juist toen ik aan het album aan het werk was en ik voelde, nou, dit is het niet. Toen dacht ik, als ik nou echt de pure, echte Iris wil laten zien, dan moet ik dat muziekdagboek, dan moet ik daar een album van maken. Ja, dan zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd. Hoe klinkt het nou een beetje? Ja, het concert dat begint zo meteen pas om 8:00. Maar wij mochten wel al mee luisteren met de soundcheck. Ja, laten we daar even een klein stukje naar luisteren. Hele rustige pianomuziek. Ja, om 8:00 begint het optreden van het concert. En je ziet dus nu al de mensen naar binnen lopen en in de zaal verzamelen. Wij komen uit Deurne. Zo? Ja. Vroeg vertrokken, denk ik. Zeker weten, een uur of vier. Dus het is een heel eindje rijden, ja. Vindt u zo mooi aan haar muziek? Het zachte klanken van de... hoe dat zij dat teweeg brengt. En het vloeiende bewegingen van de handen op de piano. En waar komt u vandaan? Den Haag. Ik heb Iris leren kennen in Den Haag toen ik zelf dakloos was. Toen speelde ze, zij speelt regelmatig voor de daklozen. Want zij doet wel heel veel bijzondere concerten ook. Klopt. Voor daklozen, vluchtelingen, mensen in detentie. En in 2017 heb ik haar daar leren kennen. Bij het dagopvang van het leger de Zelfs. Wat doet de muziek voor u? Inspiratie, hoop. Toen ik haar voor het eerste keer zag spelen, toen kwam ik binnen. En om dan vanuit waar je vandaan komt en dan zoiets te mogen ervaren. Dat die aandacht, die muziek en alles mee, dat is... Op die momenten was dat voor mij niet gewoon, was dat niet normaal. Dus dat gaf mij hoop. En mede daardoor heb ik bijvoorbeeld mijn leven kunnen opbouwen. Haar muziek heeft u inspiratie gegeven? Ja. Gaat u heerlijk genieten vanochtend? Dank u wel. En u ook, als u meeluistert? Gaan we doen. Dat is goed. Ja. En dat meeluisteren, ja, dat gaan we zo meteen doen. We mochten dus meeluisteren met de soundcheck. En laten we daar nog maar even een klein beetje tot rust komen... voordat zo meteen het harde nieuws weer langskomt, Astrid. Ja, helaas, u heeft het misschien gemerkt. Er zat iets in de verbinding waardoor de kwaliteit van het geluid echt heel slecht is. Ja, dat betekent dat gaan we Iris Hond niet aandoen om haar muziek op die manier nog ruim een minuut te laten horen. Misschien later deze uitzending op betere kwaliteit. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Wat als je kinderen wil, maar zwanger worden maar niet lukt? Want kinderen krijgen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Human. Wat betekent een onvervulde kinderwens voor je identiteit? Koen Verbraak. Op 11 mei, de dag voor Moederdag, praat ik in de publieke tribune met ervaringsdeskundigen over hun ongewilde kinderloosheid. Blijft er altijd een gevoel van gemis? Morgen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. 8:00. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ruim 4 maanden na zijn veroordeling is nog altijd niet bekend waar oud-president van Suriname Desi Bouterse is. En er komt een spoeddebat in Amsterdam over de demonstraties in de stad. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De Amsterdamse gemeenteraad komt vanmiddag bij elkaar over de pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam. Ook burgemeester Halsema zal erbij aanwezig zijn. Een paar duizend mensen demonstreerden gisteren opnieuw, deze keer op het Spui. De politie maakte rond 10:00 gisteravond een einde aan het protest. In de dagen daarvoor waren er al meerdere demonstraties op en rond de Universiteit van Amsterdam. Woensdag raakten betogers en ME'ers met elkaar in gevecht toen de politie het binnengasthuisterrein ontruimde. 36 mensen werden daarbij aangehouden. 8 mensen zitten nu nog vast.

Heb je wel eens vooroordelen? Nee. Waarom zou ik? Heb je wel eens meegemaakt dat mensen vooroordelen hadden over jou? Ja, heel vaak. Wat dan? Dat ik heel kinderachtig ben of iets. En dan leren ze me kennen en dan komen ze erachter dat ik veel volwassener ben dan dat ik lijk. Geen 18. Welke moeten we hebben? Maakt niet uit. Helemaal goed. En dan krijg je nog zo'n mooie bingo-kaart. Fijne avond nog. Ik ga even uitleggen hoe de bingo een beetje in zijn werking gaat. Jullie hebben allemaal mooie kaartjes gekregen. We gaan voor de eerste ronde gaan we voor de bovenste rij. Zijn jullie fan van Joost Klein? Nou, ik ben niet echt een fan, maar ik vind het laatste nummer van hem, Europapa, vind ik wel vet. Vooral het einde, dat nummer geeft je heel veel energie. De eerste vraag, jongens. In welke drie landen stond Joost met het nummer Friesenjong op nummer 1? Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. Gaan we door naar de volgende vraag. Wat is de vlag van de provincie waar Joost vandaan komt? Ja, Friesland. Die moeten jullie weten. Heeft iemand bingo? Nee, maar... Ja, een liedje zingen. Van Joost, hè? Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, pa, Europa, pa. Super. Dit is natuurlijk waar iedereen de hele avond op heeft zitten wachten. Het optreden van Joost Klein. En de energie spat er vanaf. Niet alleen op het podium, maar ook hier in de zaal. Iedereen gaat helemaal los. Ik voel de vloer onder mijn voeten op en neer gaan. Performance, was mooi ook. Hij heeft het echt geweldig gedaan. We zijn super trots op jou. Ja, echt zo. Yes. Geweldig. 12 punten to the Netherlands. Morgen dus staat Joost Klein in die finale van Songfestival in Malmö. Een verslag zit van Roel Pauw. Het hoofdkantoor van de VN-hulporganisatie voor Palestijnen in Oost-Jeruzalem is gesloten. Dat is te lezen in The Guardian. De baas van de hulporganisatie UNRWA, want daar hebben we het over, zegt dat hij bedroefd is om de tijdelijke sluiting. De reden is een reeks aanvallen op het kantoor en nu ook brandstichting. Israëlische extremisten zouden achter de aanvallen zitten. Zo vermoedt de VN. En ook zou UNRWA personeel de afgelopen maanden geregeld zijn lastiggevallen en geïntimideerd. Een akkoord over vroegpensioen voor mensen met zware beroepen is nog ver weg, schrijft de Telegraaf. Achter de schermen wordt er al weken over gesproken, maar de FNV wil, tot ergernis van andere bonden, werkgevers en het kabinet, niet meepraten tenzij vooraf een aantal toezeggingen wordt gedaan. En als ze er niet uitkomen, dan dreigen er vanaf 15 mei stakingen in het hele land. Volgens het FD wordt er voor het eerst duidelijk hoeveel financiële pijn de eigenaren van Axel lijden door de malaise bij de fietsfabrikant. Het bedrijf is bezig met een kostbare terugroepactie van die Babu bakfietsen en ziet de vraag naar elektrische fietsen inzakken nu. Vermogensbeheerder Teslin kocht 2 jaar geleden voor 187 miljoen euro 12% van die aandelen Axel, maar blijkt vorig jaar 28 miljoen te hebben afgeschreven en vorige maand nog eens 45 miljoen. En het Amerikaanse KKR, dat de rest van Axel bezit, die wil niet zeggen of het ook zulke percentages van zijn investering ziet verdampen. Voor KKR zou het om meer dan 500 miljoen kunnen gaan, schat het FD. Een uithaal naar de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock in de Chinese krant The Global Times, een orgaan eigenlijk van de communistische partij in China. De krant noemt haar rechtsextreem en dat lezen we op de Duitse nieuwssite Focus. Baerbock van de Groenen wordt neergezet als ideologisch sterk vooringenomen en iemand die haar waarden belangrijker vindt dan pragmatisme. Veel meer te spreken zijn ze over de bondskanselier Scholz, die pas in China was en handelsovereenkomsten sloot met Peking. En de stekker gaat uit de Twentse reisapp Gone. Die zou het OV in Twente makkelijker moeten maken. Was de belofte 2 jaar geleden van A naar B reizen met deelfiets, regiotaxi, bus en trein. Allemaal geregeld en betaald via 1 makkelijke app. Waar hebben we dat eerder gehoord? Maar volgens Regio Omroep Oost gebruikt bijna niemand hem. Er zijn in 2 jaar tijd maar 146 ritjes geboekt totaal. Een deskundige zegt tegen RTV Oost dat hij dit wel snapt. Want er zijn al heel veel andere, veel bekendere apps. En ik denk eigenlijk dat mensen met apps zoals OV9292, NS Reisplanner, in combinatie met alle locatiespecifieke informatie die je op Maps kan vinden, dat mensen daarmee prima uit de voeten kunnen. Ja, en dan zien ze weinig voordeel in nog weer een app erbij. Ja, dat hadden ze in Twente misschien eerder moeten bedenken. 4 ton kost het wel, maar toch wordt dus de stekker uit Gone, uit de Gone-app, gaan betekent dat natuurlijk, getrokken. Ik zei het al, de kosten zeker 4 ton. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Investeren in muziekrechten, dat leek het nog niet zo lang geleden helemaal te zijn. Grote investeringsfondsen legden makkelijk honderden miljoenen op tafel om de muziekrechten van bekende artiesten te kopen. Maar een van die grote partijen, Hipgnosis, kwam in zulke grote problemen dat het moest worden gered. Dat fonds heeft rechten van honderden artiesten zoals deze. Ja, dat zijn er maar een paar van de honderden dus. Tenacious D, Shakira, How High the Moon van Les Paul en Mary Ford. Hipgnosis wordt nu gered door de Amerikaanse investeerder Blackstone. Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus blijkbaar is het investeren in muziekrechten niet zo lucratief als eerder gedacht. En niet als gedacht. Het is nog wel lucratief, maar het is geen olie of goud, zoals het eerder ook wel waarmee het werd vergeleken. Muziekrechten, dan investeer je in die rechten. Je krijgt daar geld als iemand op Spotify het nummer aanklikt en het afspeelt. Of bijvoorbeeld het op de radio wordt gedraaid en de gedachte was, nou, dat blijft met deze nummers tientallen jaren blijft dat gebeuren. Je blijft geld hiervan binnenkrijgen. En dat is dus een constante stroom aan geld die je binnenkrijgt. Heeft dat toch minder opgeleverd dan gedacht. Dit bedrijf heeft geïnvesteerd in 64.000 nummers. En daar zitten natuurlijk hits bij, zoals je die net liet horen. Ook een nummer uit 1951, wat dus nog steeds gedraaid wordt. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel nummers bij waar nauwelijks iemand naar luistert, waar je nauwelijks geld krijgt. Hoe kwamen deze problemen dan aan het licht nu? Nou, het begon al met dat Hipgnosis aan de aandeelhouders moest vertellen, we kunnen voorlopig geen winst uitkeren, want we hebben al het geld nodig. Nou, dan gaan alle alarmbellen af. Ook hebben ze de halfjaarcijfers een keer moeten uitstellen. Dat is ook een heel slecht teken dat je de boel niet op orde hebt. En ze hebben eerder dit jaar ook moeten afschrijven op die muziekcollectie. 500 miljoen aan waarde is verdampt. Ze hebben er nog eens even goed naar gekeken van wat hebben we eigenlijk in bezit? Wat hebben we de afgelopen jaren gekocht en wat is het nog waard? En toen bleek het dus 500 miljoen minder waard te zijn. Ja, dat is wel pijnlijk. Is het eigenlijk ook aan dit bedrijf zelf te wijten dat dit op deze manier zo gaat? Deels wel. Sommigen zeggen jullie hadden er meer uit moeten halen. Kopen is het één, maar je moet ook die nummers promoten. Je moet ook zorgen dat mensen ernaar blijven luisteren. Of zorgen dat ze in een serie of in een film terechtkomen, zodat die nummers weer helemaal hip worden. Je ziet wel op de site van Hipgnosis dat ze laten zien van, nou, in deze serie, in deze film zit ons nummer. Dus ze kloppen zichzelf wel op de borst als het lukt. Maar hoe vaak ze dat dan voor elkaar krijgen, of wat ze eraan doen om dat voor elkaar te krijgen, of dat het toevalstreffers zijn, ja, dat kan je wel afvragen. Daarvan zeggen mensen, ja, de kennis zit daar niet. Het is niet een business waarvan ze gewend zijn om hun muziek te verkopen aan series en films, aan producenten. Dus daar hadden ze misschien meer uit kunnen halen. Aan de andere kant, dit investeringsfonds kwam op in de coronatijd, toen er geen concerten werden gegeven en streamen en radio luisteren zowat het enige middel was om muziek te horen. En ze hebben daar heel erg van geprofiteerd. Dus in de tijd dat dit opkwam, dat dit populair werd, werd er heel veel gestreamd. Ja, en dat is natuurlijk wel wat gedaald na corona. Dus dat is een nadeel. En de rente is opgelopen, waardoor dit bedrijf meer kosten had, meer rente moest betalen. En ze hebben veel geld uitgetrokken om die muziekrechten op te kopen. Dus dat was ook een nadeel. Dat zagen ze ook niet aankomen. Is dit dan nu balen voor de mensen die Hypnosis geld hadden gegeven om te investeren? Ja, voor deels wel, want op de piek was dit bedrijf 30% meer waard dan dat het nu wordt verkocht. Maar het zag er wel heel veel somberder uit. Het leek erop dat investeerders veel meer geld kwijt waren. Ze hebben geluk gehad dat er een biedingsstrijd losbarstte rond dit investeringsfonds. Er was nog een andere bieder, Concord, die heeft gisteren bekendgemaakt: wij gaan niet meer mee in die biedingsstrijd, we gaan niet nog hoger bieden. Maar door die biedingsstrijd is die prijs wel opgevoerd. En hebben dus investeerders toch nog wat meer eruit kunnen halen dan dat ze, denk ik, een half jaar geleden gedacht hadden. Ja, want zo'n Blackstone, wat ziet die daar dan nog steeds in, als het toch zo lastig is? Ja, omdat je toch voor langere tijd hier wel geld uit kunt halen. Het is dan wel licht minder dan dat ze 2 jaar geleden dachten. Maar het is nog altijd wel een constante inkomstenbron. Kijk, je weet van de Shakira, Hips Don't Lie, dat draaien we waarschijnlijk over 20 of over 30 jaar nog. En sommige nummers misschien wel over 50 of 60 jaar nog. En ze hebben echt wel grote artiesten gekocht, grote namen in hun collectie zitten. En dus daar ziet Blackstone dan wel toekomst in. Dus het heeft wel waarde, maar die waarde is gewoon enorm opgepompt de afgelopen jaren. Door die hype, doordat mensen zeiden muziekrechten, dat is het helemaal. Ja, dat is het nog steeds wel. Je kan er nog geld uithalen, maar het is niet zo hoog als wat ze eerder dachten. Nou ja, dus die markt is niet helemaal ten einde nu. Nee, je ziet ook dat er ook voor kleinere investeerders nog allerlei mogelijkheden zijn om te investeren in muziek. Er zijn allerlei start-ups opgekomen die zeggen: je kan een tientje inleggen en dan kan je een klein stukje kopen van grote nummers. Ja, die grote nummers die zijn op dat soort platforms voorlopig nog niet echt te vinden, hoor. Ik heb even gekeken. Dimitri van Toren met Hey Kom Aan is een van de grootste hits waar je in kan investeren. Ik hoor hem wel meteen in mijn hoofd, dus ja, dat is wel heel bekend. Wordt ook nog steeds gedraaid en waarschijnlijk draaien we die over 50 jaar ook nog. Maar ja, die hele hype is er wel vanaf. Maar ik denk als de Beatles of de Rolling Stones bijvoorbeeld hun muziekrechten willen verkopen, dat er nog wel genoeg mensen te vinden zijn die daar wel geld voor willen neerleggen. Nick Wouters, dankjewel. Dansen op de vulkaan De Dijk. Over ruim een uur, stand.nl, Herman van der Zand. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb de microfoon gevonden. ja, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar Joost Klein staat morgen in de finale van het Songfestival. Ja, dus wij willen het graag hebben in stand.nl over het Songfestival gevoel. Want sommige mensen kennen alle liedjes uit het hoofd van alle jaren en ook van dit jaar. Anderen hebben er helemaal niets mee en die vinden dat het er veel te veel over gaat. Dus daarom gaan we het erover hebben. Het lijkt wel af en toe een WK-voetbal. Om aandacht te geven aan die beide kanten hebben we vandaag geen stelling, maar een vraag. Welk gevoel roept het Songfestival bij u op? Kijkt u al weken uit naar morgen en ook naar gisteren natuurlijk al? Of wil je het zoveel mogelijk vermijden? Wanneer bent u gaan kijken? Of misschien ook ergens afgehaakt in de Eurovisie-geschiedenis? Graag de ruimte dus voor de mooiste herinneringen bij dat Songfest. Heb jij nog een moment waarvan je denkt uit het verleden, ja, dit is voor mij echt een zon. Als kind zeker. En een van de eerste die ik helemaal gezien heb was dat Brotherhood of Man won. Met Kisses for Me. Kijk, Jevel, your kisses for me. Ja, ga verder. Ja. Ik ga helemaal aan. Ja. En ik heb heel vaak op zaterdagavond gewerkt tijdens het Songfestival, het journaals. En dan met een clubje mensen die dat altijd deden en dan lekker kijken. Ja, ja, want thuis is het enthousiasme voor minder groot. Je kijkt het samen, in jouw geval dus met collega's. Ja, ik zag gisteren ook de Harry's. En dan ga je in één keer Diggy Lou, Diggy Lee weer meezingen. Ja, ja. Je verraadt je leeftijd natuurlijk ook een beetje op deze manier. Mooie herinneringen, maar we willen ook wel een kleine uitlaatklep zijn voor mensen die het allemaal veel te veel vinden. Alle aandacht op radio en tv. En misschien dit festival helemaal niet bevalt. Laat het ons weten via de app, de Radio 1-app, via stand.nl. U kunt ook reageren door te bellen 0800 1101. Ster. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. In Museum No Hero. Beeldhonger. Hunger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. In een huis in Kaatsheuvel is vannacht brand uitgebroken nadat een explosief tegen de gevel was gegooid. Waarschijnlijk een molotovcocktail of zwaar vuurwerk. Het vuur heeft veel schade aangericht in de woning. De politie is nog op zoek naar de daders. Ooggetuigen zouden meerdere mensen bij het huis in Kaatsheuvel hebben gezien. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël doet wat het moet doen om het land te beschermen. Volgens hem zal Israël de strijd tegen Hamas desnoods alleen winnen. Hij reageerde op het dreigement van de Amerikaanse president Biden om de wapensteun te stoppen als Israël Rafah aanvalt. Netanyahu zei dat hij hoopt het meningsverschil met de VS bij te kunnen leggen. De Amsterdamse gemeenteraad houdt vanmiddag een spoeddebat over de pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam. Ook burgemeester Halsema zal erbij zijn. De afgelopen dagen waren al meerdere demonstraties bij de UvA. Gisteravond is er opnieuw gedemonstreerd door een paar duizend mensen in Amsterdam. Dat was op het Spui. En in Den Haag is een explosie geweest bij een appartementencomplex. Niemand raakte gewond. Wel is de schade. De politie heeft in de buurt een verdachte aangehouden die probeerde te vluchten in een taxi. Agenten losten bij de arrestatie twee waarschuwingsschoten. Over het motief voor de explosie in Den Haag is niets bekend. Bij Weerplaza Floris Lafeber. Floris, volop zon? Volop zon, althans in grote delen van het land. En momenteel zien we ook dat in het midden en zuiden van het land de zon over het algemeen wel echt aanwezig is. Behalve in het noorden van het land, want hier is nog wat nevel en mist aanwezig. En de komende uren blijft het nog wel even zo. Het weerbeeld is hier echt wat anders dan elders in het land. Nou, vanmiddag komen na zonnige periode ook enkele stapelwolken tot ontwikkeling, maar het blijft wel droog en de temperatuur die komt op grote schaal uit op 18 graden in de kop van Noord-Holland tot lokaal 21 of 22 graden in delen van Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. En er staat niet al te veel wind vandaag uit de noordelijke richting. En blijft dat zo het weekend? Ja, de komende dagen zien er echt wel zeer fraai uit, met flink wat ruimte voor de zon. De temperatuur die gaat nog wat omhoog. Zaterdag wordt het op grote schaal 17 tot 23 graden. En ook in het Waddengebied is het dan waarschijnlijk zonnig. En zondag komt zelfs de zomerse 25 graden in zicht. Er is flink wat ruimte voor de zon en het blijft dan ook droog. Vanaf maandag dan stijgt de kans op een aantal regen- en onweersbuien en gaat de temperatuur een aantal graden omlaag. Floris, dankjewel. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Leven zonder bril, Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n zonnewieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar Bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Steeds minder leerlingen kiezen Duits als examenvak. Dat blijkt uit cijfers van de dienstuitvoering onderwijs Duo. De Telegraaf schrijft erover. Ook Frans is minder populair, terwijl Spaans juist in de lift zit. Nog steeds zijn er wel bijna 55.000 leerlingen die eindexamen Duits doen dit jaar. Maar dat zijn er wel bijna 10.000 minder dan 4 jaar geleden. Bettina Merten is docent Duits aan het Ingenieur Lely Lyceum in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Of misschien moet ik zeggen, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Live uit Duitsland. Je bent in Duitsland op dit moment, hè? Ja, ik ben in Duitsland, ja. Maar herkent u dit, dat er minder leerlingen voor Duits kiezen? Ja, dat helaas herken ik dat wel, ja. Zeker. En is dat in de loop van de jaren al zo gegaan? Of is het ineens veel minder aan het worden? Nee, het is al een tijdje een trend. En ja, het gaat al de afgelopen jaren is dat al. En nu dat Spaans gewoon, het wordt gewoon steeds populairder. Bij ons is het nu ook een eindexamenvak. En dan, dat merk je. En waarom kiezen leerlingen eerder dan nu voor Spaans dan voor Duits? Ik denk dat Spaans toch exotischer is. Het is ook veel meer vertegenwoordigd. Hè? Als we zeg maar naar popmuziek kijken bijvoorbeeld, leerlingen komen daar toch wel meer mee in aanraking. En Duits heeft denk ik ook nog steeds wel een beetje te kampen met een wat stoffig imago. Het is in die zin niet echt exotisch. Er wordt aan grammatica regeltjes meteen gerefereerd. Ook door ouderen. Ouders doen dat ook nog wel eens op open dagen. En ja, dat denk ik, dat het gewoon een beetje die combinatie is. Dus Spaans is exotischer, leuke vakanties, hè, Spanje, Zuid-Amerika, leuke popliedjes. En Duits, ja, een beetje ja, dat stoffige, ja. En droge. Nou ja, er zijn natuurlijk ook wel in de wereld heel veel mensen die Spaans spreken. Dus misschien, ja, dat leerlingen ook denken dat ze er heel veel aan hebben. Ja, nou ja, en ik denk ook dat ze vaak denken dat het ook wat makkelijker is. Want dat zie ik ook vaak bij ons op school. Het wordt ook soms Duits wordt een beetje onderschat. En dan denken ze, oh ja, het lijkt wel op het Nederlands, dus dat lukt wel. Maar uiteindelijk, de teksten, de eindexamens, die zijn qua niveau zijn die hoger dan Spaans. En dat wordt dan ook vaak onderschat. Dan komen ze toch wel erachter dat het best wel lastig is. Ja. Die teksten die ze dan voorgeschoten krijgen. Ja. Nou ja, goed, en de grammatica-regels zijn natuurlijk ook niet makkelijk in het Duits. Nee, dat klopt. Maar er zijn ook wel, je kunt het natuurlijk ook wel leuk brengen. Want van die grammatica-regels, daar gaan we nu ook een beetje van afstappen. En dat gewoon veel meer de taal, de cultuur, althans dat probeer ik ook heel erg naar voren te brengen in de lessen. En met actualiteit te werken, dat ze het nieuws kijken en dan merken ze van, goh, ik begrijp eigenlijk best wel veel daarvan. Ja, wat is het erg als minder Nederlanders goed Duits spreken en lezen? Ja, kijk, die Nederlands-Duitse samenwerking die is toch vrij groot. Hè? Ik bedoel, Duitsland is een ongelooflijk groot buurland. En de gemiddelde Duitser vindt het gewoon nog steeds heel erg prettig om Duits te spreken. Hè, als je in Duitsland bent, ook al ben je in Berlijn, en natuurlijk is Engels echt wel, daar kom je heus wel ergens mee. Zeker bij jongeren, de jongere generatie. Maar de oudere generatie, en dat zijn er natuurlijk ook nog wel veel, die spreken gewoon ook niet zo goed Engels. En bovendien, in veel buurlanden, als je dan bijvoorbeeld op vakantie gaat, laten we even als voorbeeld Tsjechië nemen. Daar hebben wij bijvoorbeeld ook een schoolreis naartoe. Daar merk ik ook dat de mensen die daar wonen, die spreken beter Duits dan Engels. En dan, dan kun je daar gewoon iets beter communiceren. En er gaat ook een stukje cultuur wel, denk ik, of cultureel begrip verloren als je alleen maar Engels spreekt en dan niet eens op een hoog niveau. Want het gemiddelde niveau van Engels sprekende Duitsers, dat is gewoon iets lager dan bijvoorbeeld van Nederlanders. Ja, en waarderen Duitsers het ook nog steeds als je enorm probeert Duits te spreken? Ja, enorm. Dat merk ik ook. Ik heb ook heel lang in de horeca gewerkt vroeger. En dan komen ze binnen en dan proberen ze het een beetje met dat slingole Engels. En dan als je dan Duits opschrijft, vinden ze gewoon heel prettig. Dat ja, en ook in Duitsland zelf. Kortom, Duitsen, wat u betreft moet het gewoon lekker populair blijven. Maar u doet uw best. Ik, zeker. Nu met het EK, wat nu in Duitsland aan zit te komen, dat is ook weer een goed moment om te pakken, om Duitsland weer een Duits op de kaart te zetten. Hartelijk dank, Bettina Merten. En nog heel veel plezier op die vakantie in Duitsland. Ja, is goed. Dank je wel. Doeg. De Indiase economie doet het goed. Als je kijkt tenminste naar de groeicijfers die premier Modi gebruikt in zijn verkiezingscampagne. Maar actuele cijfers over armoede in India, die zijn er niet. In 2021 zou die informatie komen uit de volkstelling. Die wordt eens in de 10 jaar eigenlijk gehouden. Alleen corona leidde tot afstel voor onbepaalde tijd. Volgens critici om het werkelijke plaatje buiten beeld te houden. Het gevolg daarvan is dat mogelijk tientallen miljoenen mensen geen aanspraak op sociale voorzieningen kunnen maken. Azië-redacteur Davy Boerema maakte een reportage samen met Raghavendra Verma in New Delhi. In de sloppenwijk in het zuiden van Delhi is het leven ver verwijderd van het India dat zich de 5e economie ter wereld mag noemen. Veel mensen komen maar moeilijk rond. Vooruitgang is iets wat alleen de rijken ervaren, zegt Kashalya, die als schoonmaakster bij middenklasse families thuis werkt. De armen zien geen vooruitgang. Kashalya heeft 2 schoolgaande kinderen. Van het gezinsinkomen komen ze niet rond. Wat zou helpen, zegt ze, is een zogenoemde ration card. Hiermee krijg je deels gratis en deels gesubsidieerd voedsel, kookgas en in Delhi ook medicijnen. Haar schoonouders hebben er één. Maar alleen voor henzelf en niet genoeg voor het hele gezin dat ze er inmiddels bij hebben. Sinds 3 jaar probeert Kashalya haar eigen kaart te krijgen. Maar dit lukt niet. Dit is een veelgehoord verhaal in dorpen en slopperwijken. The 2011 figures. Activist Anjali Bharadwaj van de campagne Right to Food legt uit waarom. Are still being used to assess how many people will be given rations in India. Het aantal mensen dat recht heeft op een rationcard staat vast op 800 miljoen mensen. Maar dat is gebaseerd op de volkstelling van 2011. Toen waren er 1,2 miljard mensen in India en nu ruim 1,4 miljard. Dat betekent dat er proportioneel inmiddels zeker 100 miljoen meer mensen een rationcard nodig zouden moeten hebben. There would be at least 10 crore more people who would be eligible to get ration cards. 100 miljoen mensen dus die arm zijn maar geen recht krijgen op voedselhulp. In the Supreme Court the government gave an affidavit saying that the average per capita income in India has grown. In rechtszaken gaf de overheid als argument dat gezien het gestegen inkomen per hoofd van de bevolking het aandeel van mensen dat een ration card nodig heeft juist lager moet zijn. Maar onzin, vindt Anjali dat. The court itself noted that the average per capita income is not indicative of how the poorest are living in the country. Zelfs de rechtbank zegt dat het inkomen per hoofd niets zegt over de mate van ongelijkheid en hoeveelheid armoede in het land. There are unprecedented levels of hardship, of unemployment, post-COVID. Er zijn meer mensen bijgekomen in de arme gezinnen en mogelijk zijn er ook nieuwe mensen in armoede geraakt door de pandemie of inflatie of zorgkosten. Zolang er geen data is, weten we niet hoeveel. It's very difficult to counter claims unless there are very clear figures that are given by the government. Mijn indicatie is Delhi, waar 300.000 nieuwe aanvragen voor ration cards zijn ingediend. Zonder succes. Een ander voorbeeld is de buurman van Kashalya. Hij heet Ram Dulare en werkt als tuinman. Voor de pandemie kon hij bij zoveel tuinen werken van middenklasse gezinnen dat hij genoeg verdiende en geen ration card nodig had. Nu heeft hij veel minder werk. En ook zijn vrouw is ziek geworden. Alles is duurder geworden. Kashalya beaamt dit. De armen worden als rioolratten gezien. Ook de overheid ziet ons zo, zegt ze boos. Ze kijkt om zich heen. Waar zie jij ontwikkeling? Vraagt ze. Niet voor de armen. Een bijdrage van Azië-redacteur Davy Boerema. Voetballer Marten de Roon heeft zich weer gemanifesteerd op social media en met een dikke knipoog naar Joost Klein. Want de Roon die plaatste zich gisteravond met zijn Italiaanse club Atalanta voor de finale van de Europa League. Hij plaatste op social media een foto van zijn gezicht geplakt op de blauwe Songfestival outfit van Joost Klein en daaronder zette hij toepasselijk Europapa League. De Roon vertelde tegen ESPN dat hij in het veld ook al een klein feestje vierde toen Atalanta vlak voor tijd een 3-0 voorsprong kwam op 3-0 voorsprong kwam tegen Marseille. Ik was wel een beetje extra aan het genieten. Ik had misschien een klein glimlachje op mijn gezicht. Ja, dan voel je je zo lekker, voel je je zo goed en dan weet je dat niet meer stukken. Marten de Roon in de zevende hemel dus. Botik van de Zandschulp die stond gisteravond nog laat op de tennisbaan. De Nederlander won op het belangrijke toernooi in Rome van de Amerikaan Nicolas Moreno de Albaran na een partij van 3 uur. Van de Zandschulp speelde wisselvallig, maar sloeg in de derde set op een breekkans van zijn tegenstander juist toe met een achterwaartse backhand smash. Daar was ook de commentator van Ziggo Sport erg van onder de indruk. Zo zeg, zo. Wat een geweldig punt. Misschien wel het beste punt van de wedstrijd op zo'n moment. En Van der Zandschulp die speelt in de tweede ronde tegen de sterke Canadees Félix Auger-Aliassime. Zoiets. Altijd die namen met sport. Félix Auger-Aliassime. Dus gewoon op zijn Frans. Eigenlijk. Très bien, natuurlijk. Ja, ja. Ik heb me even voor moeten bereiden. Ja. Dus een Frans-Canadees, die heb je. Ja, die heb je zeker. Ja, absoluut. Ja. De Belgische darter Kim Huibrechts had gisteren een dramatische dag. Eerst zag hij zijn favoriete voetbalclub Antwerp verliezen in de bekerfinale. En daarna werd hij buiten het stadion ook nog eens aangevallen. Darter en analist Martijn Kleermaker vertelde bij Viaplay dat Huibrechts er niet goed vanaf is gekomen. Flinke klappen gehad. Dusdanig erg dat hij een breuk heeft in zijn schouder van zijn werparm. Op twee plekken en zal morgen geopereerd worden. Dat is dus flink aangekomen bij Kim Huibrechts. Hij komt voorlopig dan ook niet in actie. Het NOS Radio 1-journaal. Dua Lipa, training season. Vanavond is de ontknoping in de keukenkampioendivisie. Wie wordt naast Willem II de club die promoveert naar de eredivisie? Bij Rode JC vierden ze vorige week al kort dat ze waren gepromoveerd, totdat bleek dat FC Groningen gelijk had gespeeld. En de wedstrijd van vanavond, dat is een rechtstreeks duel tussen deze twee clubs. In heel Groningen wordt met spanning uitgekeken naar vanavond, vertelde Ferry Delies van de supportersvereniging van FC Groningen. Nou, heel Groningen, dat vind ik wel mooi. Want Normaal heb ik niet zoveel met succesrapporters, maar ik vind het wel mooi om te merken dat ook mensen die eigenlijk niet vaak heen gaan of het niet echt volgen, er toch wel mee bezig zijn. Iedereen wil toch wel voor stad en ommeland, zoals het hier zeggen, dat de club weer terugkomt waar het hoort. Spanning dus in Groningen. Nou, dat zal in Kerkrade niet anders zijn. En voor Rode JC is een gelijkspel genoeg om te promoveren. Stefan Kapel, voorzitter van ledencollectief Roda 1962. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg, dat zal in Kerkrade niet anders zijn. Is dat zo? Nee, dat is zeker niet anders. We kijken al een hele week uit naar deze spannende wedstrijd. En vanavond gaat het eindelijk gebeuren. Dus vol spanning. Want vorige week dachten jullie al heel even dat het zover was. Hoe was dat moment? Ja, dat was natuurlijk een hele gekke situatie. Dat duurde overigens niet heel lang, dat het stadion dat dacht. Al vrij snel kregen wij via verschillende kanalen door dat er helemaal geen 2-1 was gevallen. En vervolgens ging de knop ook heel snel weer om. En konden we ons gaan opmaken voor een prachtige apotheose vanavond. Bent u gespannen? Zeker, zeker. Dit is waar je natuurlijk al een aantal weken naar uitkijkt. En waar het ook al misschien wel een aantal weken naar uit lijkt te gaan zien dat het op de laatste speeldag besloten gaat worden. Ja, en dan komt de spanning er natuurlijk bij kijken. Dat we eindelijk na 6 jaar eerste divisie zo'n mooie kans hebben om weer terug te komen in de Eredivisie. Ja, sterker nog, stel dat Willem II nog punten laat liggen bij Telstar. Dan zou je zelfs nog kampioen kunnen worden van de keukenkampioendivisie. Of doet dat er eigenlijk niet toe? Dat is inderdaad een mogelijkheid, maar ik voel aan alles dat iedereen vooral heel erg hunkert en uitkijkt naar promotie. En ja, als er nog een kampioenschap bij komt, dan maakt dat nog wat extra mooier. Maar we gaan vol voor de promotie. Ja, dat is waar het echt om gaat. Want hoe belangrijk is dat promoveren? Nou, dat is ontzettend belangrijk. Roda is een club waar natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gebeurd is. Maar waarin de laatste paar jaar op een mooie en goede manier gebouwd is om die club weer op te bouwen daarna waar ze thuis hoort. En uiteindelijk wil je je wedstrijden spelen op het hoogste niveau. En dat is de Eredivisie. En ik denk dat de hele regio, de stad, daar klaar voor is. Daar hebben we natuurlijk vorige week, waar je net aan refereerde, al een voorproefje van gezien. Daar kijken we ontzettend naar uit. En vanavond is de kans om dat veilig te stellen. Wat was het voor een seizoen? Het was een heel mooi seizoen. Dus het was een seizoen dat begon met een aantal mooie aankopen in de zomer. En toen keken we elkaar aan als fans en dachten we, ja, waar gaan we eindigen? Dat seizoen begon met een aantal hele mooie overwinningen. Roda pakte meteen de eerste periode. Ja, en als je dan richting de kerst op de helft van het seizoen bent en je staat eigenlijk constant op plek 1 of 2, dan begint het te kriebelen en dan denk je, dit zou wel eens kunnen gaan lukken. En na de winterstop wordt die lijn eigenlijk doorgezet en kom je, afgezien van misschien 1 of 2 speelrondes, niet meer van die bovenste 2 plekken af. Dus voor Roda begrip een heel erg mooi seizoen, waar we vanavond heel erg graag de kroon op zetten. Ja, in een rechtstreeks duel natuurlijk met Groningen. Dat is heel mooi, maar het is ook meteen de verste reis die je zo ongeveer vanuit Kerkrade moet maken. Hè? Klopt. En een affiche wat natuurlijk in de Eredivisie ook al heel vaak op de planning heeft gestaan. Dus wij als supporters kennen de route goed. Dat helpt misschien. En dat betekent natuurlijk dat als het feest wordt vanavond, dat feestje pas in de late uren echt gevierd kan worden. Nou, de hele late uren dan. Dat, klopt. Maar dat hoort er allemaal bij zo'n slot van de competitie. En dat hebben we met z'n allen heel graag voor over. Ja, dat is in Kerkrade geen probleem om tot diep in de nacht door te gaan, denk ik. Zeker niet. Stel Roda promoveert. Zijn ze dan ook echt in staat om potten te breken in de Eredivisie volgend jaar? Dat denk ik zeker. Ik denk wat we afgelopen jaren gezien hebben is dat de club met een goed team van de top tot aan de selectie in staat is gebleken om mee te strijden om de bovenste plekken in de Eerste Divisie. En als we dat beleid, vooral met gezond verstand, met 2 poten in de regio, als we dat voortzetten, dan is natuurlijk gewoon heel realistisch gezien in het begin de doelstelling om je te handhaven in de Eredivisie. En vanuit daar verder te bouwen om dat wat meer stabiliteit te geven. Dus ik denk dat Roda dat zeker kan. Dat hebben de jaren voordat Roda degradeerde natuurlijk ook bewezen. Altijd een stabiele Eredivisieclub geweest met Europese successen. Ja, dat is waar de hele regio naar terug hunkert natuurlijk om daar weer te komen. Maar laten we gewoon de eerste stap eerst zetten. Eerst vanavond promotie.

Door het vuur is er veel schade in het pand. De politie is nog op zoek naar de daders. Volgens getuigen waren er meerdere mensen bij het huis voor de explosie. Bij de brand in Kaatsheuvel raakte niemand gewond. In Den Haag is een explosie geweest bij een appartementencomplex. Niemand raakte ook daarbij gewond. Wel is er schade. Het gebeurde in de buurt van het Haga ziekenhuis. De politie heeft in de buurt een verdachte aangehouden die probeerde te vluchten in een taxi. Agenten losten bij de arrestatie 2 waarschuwingsschoten. Over het motief voor deze explosie is niets bekend. En in Parijs zijn 2 politieagenten neergeschoten door een arrestant. Die wist op het politiebureau het wapen van een agent te grijpen en schoot ermee. Ze raakten allebei gewond, 1 van hen ernstig. De arrestant zelf raakte ook gewond doordat andere agenten op hem schoten. Volgens Franse media was hij opgepakt omdat hij zijn vrouw had neergestoken. Het weer nog. Het is een zonnige dag vandaag. In het noorden kunnen er wel wat stapelwolken zijn. Het wordt vanmiddag 17 tot 21 graden. Morgen begint in het noorden vrij bewolkt. Daarna opnieuw overal veel zon en ook iets warmer. 19 tot 23 graden. En er is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Nou, het is heel kort. En er staat ook maar 1 file op dit moment. Dus we zijn snel klaar op de N59, namelijk in Zeeland. Daar is tussen knooppunt Hellegatsplein en Burghaamstede een lading grind op de weg gekomen. Tussen Breinussen en Nieuwekerk is de weg dicht. Verkeer kan er wel langs via de parallelbaan. Maar hou rekening met een klein kwartier vertraging. Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Nu te zien, de eerste Nederlandse tentoonstelling van Cobra-kunstenaar Else Alfeld in Stedelijk Museum Schiedam. Met kleurrijke schilderijen waarin de natuur en kosmos tot leven komen. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo Buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo. De bouwmarkt die echt helpt. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Op de kermis is steeds meer beveiliging nodig vanwege groepen jongeren die zich misdragen. En dat brengt stijgende kosten met zich mee. Zo kwam de budgetkermis in Tilburg al in de financiële problemen, terwijl die kermis juist bedoeld is voor gezinnen met een krappe portemonnee. Door stijgende kosten en toenemende veiligheidseisen wordt het steeds lastiger om evenementen te organiseren, vertelt Atze Lubach-Kroes van de Kermisbond. En hij ziet de misdragingen van jongeren alleen maar toenemen. Ja, we zien het helaas, en zeker in het voorjaar zien we het meer en meer. En ja, dat deze landelijke negatieve trend

Ja, dat komt met name van premier Masra, die dus ook meedeed aan de verkiezingen. Die zegt dat er sprake is geweest van fraude. En hij zei gisteren in een videotoespraak op social media dat hij een klinkende overwinning zelf heeft behaald en dat de winst van het volk zou zijn gestolen. Hij heeft ook mensen opgeroepen om voor hun rechten op te komen. En ja, om een eventuele opstand de kop in te drukken, lijkt het op dat het kamp rondom Mahabat Deby, die nu dus de verkiezingen zegt te hebben gewonnen, haast heeft gemaakt om zichzelf tot winnaar van de verkiezingen uit te roepen. En dat is dus gisteravond gebeurd. Maar Tjaat bevindt zich nu dus wel in een hele gekke situatie, waarbij dus twee kandidaten beweren de verkiezingen te hebben gewonnen. Hoe verliepen die verkiezingen? Ja, die verkiezingen die waren dus afgelopen zondag en ze waren eigenlijk wel redelijk rustig. Er was wel een incident waarbij een dode was gevallen in het zuiden van het land. Maar daar bleef het eigenlijk ook wel bij. Het proces zelf was alleen niet bepaald transparant. Er waren bijvoorbeeld ook geen verkiezingswaarnemers. De duizenden mensen die zich hadden aangemeld daarvoor, die kregen daarvoor geen toestemming, geen accreditatie om de stembusgang te controleren. En ook de weg naar de verkiezingen toe, die verliep vrij onrustig. In februari werd een prominente tegenstander van Deby, Yahya Dilo, gedood door veiligheidstroepen. Een aantal andere opponenten die mochten helemaal niet meedoen aan de verkiezingen. Dus het is heel moeilijk of eigenlijk onmogelijk om te weten of de uitslag zoals die gisteravond door de kiescommissie is aangekondigd, of die wel klopt. Gaat er wel nu dan iets veranderen in Tjaat, nu hij gekozen is, of juist niet? Nee, in essentie gaat er niet heel erg veel veranderen, in de zin dat Deby eigenlijk al 3 jaar lang, de afgelopen 3 jaar, de leiding had over Tjaat. Hij en een groep militairen die hebben in 2021 de macht gegrepen nadat zijn vader, die de vorige president was, onverwacht is overleden. En deze move die werd door tegenstanders van het regime beschouwd als een soort van staatsgreep. En een manier van Deby om erop uit te zijn om de macht naar zich toe te trekken. Zijn tegenstanders die hebben in de afgelopen jaren daar veel tegen gedemonstreerd. Veel daarvan die zijn daarvoor ook in de gevangenis beland of zijn zelfs omgekomen. Er zijn ook activisten die hebben opgeroepen tot een boycott van deze verkiezingen. Want die vinden dat Deby helemaal niet mee had mogen doen. Want dat is wel wat Deby in het begin nog had beloofd toen hij aantrad als interimleider in 2021. Dat hij niet verkiesbaar zou zijn als er verkiezingen zouden worden uitgeschreven. Dat heeft hij nu dus wel gedaan. Dus er zijn ook wel grote vraagtekens te plaatsen of hier dus nu sprake is van een democratische overwinning, zoals dat nu door de staatsmedia in Tjaat wordt gepresenteerd. Of dat het eigenlijk gewoon een voortzetting is van de militaire dictatuur. En hoe zit het eigenlijk met de banden van Deby met het buitenland? Heeft hij al felicitaties gekregen daar vandaan? Nog niet, maar ik denk dat het wel gaat komen. Kijk, Tjaat heeft van oudsher al vooral een hele goede band met Frankrijk. Er is ook een grote Franse militaire basis in de hoofdstad, N'Djamena. En die relatie die is er nog steeds. Al heeft Deby in de afgelopen jaren ook de deur geopend naar nieuwe partners. Bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze op militair gebied mee samenwerken. En zelfs ook met Rusland. En dat ligt wel een beetje gevoelig, met name bij westerse landen. Want Rusland heeft in andere landen in de Sahel, in die regio, steeds meer voeten aan de grond gekregen. En in die landen zijn ook westerse landen en Frankrijk die hebben moeten vertrekken op militair gebied. Dus de angst die is er wel dat Tjaat het volgende land zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld Frankrijk en het Westen de rug kan toekeren. Nou, dat willen ze absoluut voorkomen, want het is een heel belangrijk land in een onstuimige regio. En eigenlijk nog een van de weinige stabiele partners. Het is echt omgeven door Libië, door Soedan waar het oorlog is. Links heb je Niger waar terreurgroepen actief zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat een land als Frankrijk zich heel kritisch zal gaan uitlaten de komende dagen over de verkiezingen. En de uitslag die Deby heeft uitgeroepen tot president van Tjaat. Saskia, dankjewel. Consument Saskia Houtuin. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make hurt me, not like it's

hoe dat zij dat teweeg brengt. En het vloeiende bewegingen van de handen op de piano. En waar komt u vandaan? Den Haag. Ik heb Iris leren kennen in Den Haag toen ik zelf dakloos was. Toen speelde ze, zij speelt regelmatig voor de daklozen. Want zij doet wel heel veel bijzondere concerten ook. Klopt. Voor daklozen, vluchtelingen, mensen in detentie. En in 2017 heb ik haar daar leren kennen. Bij dagopvang van het Leger des Heils. Wat doet de muziek voor u? Inspiratie, hoop. Toen ik haar voor het eerste keer zag spelen, toen kwam ik binnen. En om dan vanuit waar je vandaan komt en dan zoiets te mogen ervaren. Dat die aandacht, die muziek en alles mee, dat is. Op die momenten was dat voor mij niet gewoon, was dat niet normaal. Dus dat gaf mij hoop. En mede daardoor heb ik bijvoorbeeld beleven kunnen opbouwen. Haar muziek heeft u inspiratie gegeven? Ja. Gaat u heerlijk genieten vanochtend. Dank u wel. En u ook als u meeluistert. Gaan we doen. Is goed. Ja, ik heb het moeten doen met de soundcheck. Maar het klonk wel heel mooi. En dat was de muziek van Iris Hond. Reactie aan de redactie. Steeds minder. Ja, de microfoon die staat nu helemaal goed open. Steeds minder leerlingen kiezen Duits als examenvak, blijkt uit cijfers van de dienst uitvoerend onderwijsduo. Ook Frans is minder populair, terwijl Spaans juist weer in de lift zit. En daar sprak je eerder vanochtend over met Bettina Merten. Zij is docent Duits. Nou, Monique die vraagt zich af, zou het misschien helpen als kinderen al op de basisschool wat Duits krijgen? Verstaan en spreken zonder dan misschien de grammatica. Voor kinderen is Duits echt een vreemde taal, terwijl ik er, zegt ze, vroeger mee opgroeide door de Duitse televisie. We proberen nog even contact te krijgen met Bettina Mertens, maar het gaat geloof ik niet lukken. Oh, dat is jammer. Het gebeurt al wel op zo'n 80 basisscholen. Dat blijkt namelijk uit cijfers van het SLO. Dat is het Landelijke Expertisecentrum voor het Curriculum. Dus er zijn al basisscholen inderdaad die Duits ja, vooral bij de grens kan ik me voorstellen. Het is maar een fractie trouwens. Ik heb nog even opgezocht. Er zijn ongeveer 6.500 basisscholen in ons land. Maar goed, het gebeurt dus wel. En wie weet gaat. En vind ik op zich ook wel een goede opmerking. Want door televisieprogramma's heb je zelf misschien onbewust, dan neem je toch heel veel van de taal mee. Hè? Dus. Zeker. Ik denk dat kinderen bijvoorbeeld daarom nu heel goed Engels spreken. Omdat ze dat op televisie zien. Bij de jonge generaties. Die spreken zo ongelooflijk makkelijk Engels, omdat ze er zoveel mee te maken krijgen. Doordrenkt worden, inderdaad. Volgens mij hebben we nu toch contact even met mevrouw Mertens. Bettina Mertens, zijn we er opnieuw? Ja, we zijn er. Ja, heel graag. Zou het inderdaad helpen als kinderen op de basisschool al Duits kregen, is de vraag. Ja, dat vind ik een interessante vraag. En ik denk dat het zeker zou helpen. Want hoe jonger je kinderen aan talen blootstelt, hè, hoe beter ze die gaan leren natuurlijk. Maar ik weet niet of dat echt een realistisch beeld is. En in hoeverre er op de basisscholen als we buiten de grensregio kijken natuurlijk. Want ik geloof dat in de grensregio gebeurt dat al. Hè, met vlakbij de Duitse grens. Ja, en daar 80. Heb je volgens mij. Ja, precies. En dan heb je ook scholen die tweetalig onderwijs aanbieden en dan Duits. Dan is de tweede taal dus Duits. Maar in hoeverre dat realistisch is, omdat inderdaad in Amsterdam in het midden van het land zeg maar aan te bieden. Maar dat zou zeker helpen, zeker. Ja, precies. Want je kunt zeggen, dan kun je het ook in Duits doen en Frans. Want ja, al die talen zijn belangrijk. Ja. Maar goed, kinderen onderdompelen in taal, dat is altijd een goed idee. Dat is in ieder geval zeker. Ja, en hoe vroeg, hoe beter natuurlijk. Hartelijk dank, Bettina Merten. En dan over Joost Klein. Heeft het vanochtend natuurlijk ook gegaan. Morgen staat hij in de finale van het Eurovisie Songfestival. En we hoorden ook de reactie van Klein op het optreden. Onze verslaggever heeft die ook opgenomen, die reactie. En Joost zei te denken na afloop aan alle wezen in de wereld. Alle mensen die anderen vergeten. Aan de leraren die gepest worden in de klas. En ook aan de mensen zonder huis. Nou, Iris die vraagt ons, werden de woorden van Joost Klein na zijn optreden misschien daar niet opgevat als kritiek op Israël? Het leek mij zo'n duidelijke steek onder water, zegt ze, maar misschien ben ik de enige. We hebben Jor nog eventjes gevraagd of dat zo was. Joost Klein had het in de persconferentie na de halve finale inderdaad over weeskinderen. En dat hij daaraan dacht tijdens het optreden. Ik was zelf ook in die perszaal en had niet per se het idee dat mensen dat opvatten als een verwijzing naar de oorlog in Gaza bijvoorbeeld, of een verwijzing naar Israël. Ik heb het Joost niet kunnen vragen, dus zeker weten doe ik het niet. Maar hij heeft het wel vaker hoor, over weeskinderen. En dat hij daaraan denkt. Hij is zelf ook op jonge leeftijd zijn ouders verloren. Het nummer Europapa is ook een ode aan zijn ouders. Dus op zich is het ook niet zo heel gek dat hij het daarover heeft. Ja, dat vond ik ook zo mooi dat hij het gewoon heel algemeen hield. Hè? Voor alle kinderen, voor alle weeskinderen, mensen zonder huis. In ja, Israël zijn natuurlijk ook kinderen die geen ouders meer hebben door aanvallen van Hamas. Maar ja, dus overal. Daar komt misschien dan de opmerking van Iris vandaan. Maar hij heeft het ook over leraren die gepest worden in de klas. Ja, mij verbaasde eerlijk gezegd de opmerking van Iris. Want ik had het er absoluut niet bij bedacht. Nee, precies. En ik denk ook als je opkomt voor een groep, wil dan niet zeggen dat je tegen een andere groep bent. Dat is natuurlijk precies waar die discussie nou zo over gaat. Dat polariseren. Dat je dus als je voor de een opkomt, dan betekent het niet dat je tegen een ander bent. Het is gewoon, denk ik, een mooie opmerking. Vond ik het althans wel. Van, nou ja, weeskinderen, dat verwijst heel duidelijk naar zijn eigen situatie. Ook, hij werd dat wees zeker. Op jonge leeftijd. Heel persoonlijke boodschap ook, inderdaad. Hebben we nog tijd voor een korte vraag erover? Tenminste, wel over het Songfestival, niet zozeer over hier, waar ik het hier voor over had. Over de finale morgenavond. Hoe wordt nou, want Joost weten we staat, hè, inmiddels staat vijfde. Hoe wordt nou die volgorde eigenlijk bepaald? Ja, dat is via een loting. Hij staat dus als vijfde geplaatst. Nederland loot namelijk de Producers' Choice, noemen ze dat sinds dit jaar. Dat houdt in dat de organisatie bepaalt welke startpositie Klein zou krijgen. Je kon ook nog loten eerste of tweede helft. Nou, heel ingewikkeld. In ieder geval komt het erop neer dat de producers hebben besloten. Dat is een mooie plek voor Joost. Zou dat nou heel belangrijk zijn, denk je, de plek? Ach, waar moet jij? Nee, daar gaat het altijd over. Volgens mij moet je gewoon een goed lied hebben. Voor de dag. In New York komt de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij elkaar. Vandaag wordt gestemd over de resolutie of Palestina de 194e lid, het 194e lid kan worden van de Verenigde Naties. In april heeft de Verenigde Staten dat verzoek nog gevetood. Vanavond is de ontknoping in de keukenkampioendivisie. Er wordt duidelijk wie daar naast Willem II gaat promoveren. FC Groningen tegen Roda JC is het. En volgens Tom van het Hek kan het nog spannend worden. Ja, Roda heeft het hele seizoen mee bovenin gevoetbald. Ja. En Groningen is eigenlijk heel matig gestart. Hadden voor hen doen. Vorig jaar rampseizoen, dat weet iedereen nog wel. Alles ging ongeveer mis in Groningen. Hebben een aantal voor hun doen dure spelers gekocht. Dat liep totaal niet. Spelen nu met een heel Gronings getint elftal uit de eigen omgeving. En je zou zeggen dat momentum na die inhaalrace ligt bij Groningen. Uitverkochte Euroborg vanavond. Maar er zijn veel mensen die dat zo even verwachten. En ook zoiets van Groningen hoort in de Eredivisie. Nou, als je er hoort, dan moet je het maar waarmaken. Want Roda heeft er jaren geleden ook heel lang vast in die Eredivisie gespeeld. Dus ik behoor niet bij die mensen die denken, oh, Groningen gaat dat eenvoudig wel even afmaken. Het momentum ligt daar wel. 25.000 toeschouwers thuis. Dan zou je denken, ze zijn de lichte favoriet. Maar ik hou het in dat opzicht ook wel op Groningen. Maar in een verhouding van 53-47. Roda is nog lang niet verslagen. En de Amsterdamse gemeenteraad houdt een spoeddebat over de pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam. Ook burgemeester Halsma is bij dat spoeddebat. En zometeen spraakmakers, Herman. Ja, we gaan het hebben over het Eurovisie Songfestival. Het grootste muziekfestival ter wereld met Joost Klein dus morgen in de finale. Er komt meteen een heleboel herinneringen los bij iedereen. Dus die willen we zeker hebben hier. Welk gevoel roept het Songfestival bij je op vandaag? Geen stelling, maar vooral een vraag aan de luisteraar. U kunt nog bellen via 0800 1101. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel mooi weekend.